استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ويقال سجد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويذروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ويقال سجد أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالذكر عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونهم بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا القرآن العظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فرجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي القربى من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. سورة النور مدنی سورت ته یند نبی اسلام د هجرت نه بعد زندگی آی کې نازل شوه ده. نزولان یو سل دوا 102 نمبر د فضل سورت حشر نه نازل شوه ده اور ترتیبان 24 نمبر د سلیشتم فضل سورت مومنون نه رب د سورت مکه سره کې نه مکه سورت کې اغه صفات مونان بیان شو چې هغه تر انسان خلګي اغه تر انسان پاره خسته کیږي نو په دې صورت کې اغه مال بیانول چې تر انسان بدلګي ادم مؤمن سره خنه لګي د دیو جنې ور پسې راړو مخکې صورت کې اغه او صاحب بهترین ذکر کړو چې د مسلمان د فرض خوبي صفاتونه دي نو دې صورت کې هغه اعمال بیانول چې د مؤمن سره خنه لګي دوی نور پسې راړو دوی موجه مخکې صورت کې مطالعه توحید ثابت شو په عدله او سلاسل سره عقلی نقلی وحی دلته کې وضاحت مسالې کو په مثال سره آیت نمبر 35 کې دوی نور پسې راړو بل وجه مخکې صورت کې آیت نمبر 5 کې وي والذین لفروجهم حافظون د خپل فرجونه حفاظت کوي نو دې صورت کې آداب ستای درستو آداب به ادي مبادي به نه چې په باندې فرجونه حفاظت کې دي شي و آداب دیو جن ور فسیرانه بلاو جا مخ کی صورت کې یو سب فینزل کې وې چې ما ابس نه پیدا کړی بلکې ما مقصد له پیدا کړی اندر سر کوئی چې دا صورت قران در ما فرض ده سورۃ انزلنا وفرضنا دیو جنر پسیو لگو بلا وجہ مخی صورت کا نمبر 51 کے ہوئے چی حلال خرائی او عمل کوئی بیان کوئی اندل در آیت نمبر 61 کے آداب تو عام بیان ہو چی پردی کور بسنگ روٹ زی سمار را دی بسنگ بسنگ با خرائی بلا دا شانیشت ہے شپاگم ربط مخی صورت کے دنو علیہ السلام دو بی بی دو تبایا بیان ہو نو دی صورت کے نبی السلام دو بی بی دو صفایا بیان دے دوار دو پیغمبرانو خدیو خو یو دو پیغمبر خلاف و ناغا تبا شو نو علیہ السلام خدا ابلا نبی السلام تابدار و ناغا اللہ داغی صفایو کرو پخفلا پا قرآن کے چه منافقان پی الزام لگولو امتیازات دو صورت صورت ممتاز دهن پا بیان دو اصول و ادو مبادی و دو فر دفر پاشا این آغا صورت چه پایی که سلور اصول او آداب بیانه دو فر بیهای در روکتن آغا دا صورت بل صورت که داشتن نیشتا دویم امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د درجه او د مرتبه د ام المؤمنین رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها بل صورت کې داسې نشته درم صورت ممتاز ده په بیان د سزا د تهمت په باغ دامنو باندې بول صورت کې داسې نشته اتیا کوړي وای وای سلورم امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د مثال توحید آیت نمبر 35 مولانا په زړه کې د توحید مثال څنګه ده ادا کم ده راغلی دی ادا پس راغلی بل ده شم نشته پنځم امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د منافق او د مشرک د اعمالو د بیان آیت نمبر 37 آیت نمبر 38 آدم انتا دیو چاریسا مقصد دو صورت دفع فحشا مقصد دو صورت دو بیحای روک تام آئی دفع بیان دو صدور اصول ادو آداب عمر فاروق رضی اللہ ویلیو علیمو نساکم صورت النور صورت النور پوله خود ته سور نور بیان کړي الکان ته سور توبه بیان کړي چې الکان کې جهاد جذبه پیدا شي سور توبه ته بیان کړي او خود ته سور نور بیان کړي چې حیا فکر راشي په دې صورت کې سلور اصول بیانې دا بهایت روکتام نه فارا یې سلور قانونو به قانون ذکر کړي اته بردو کې چې مجرم باندې نرمي نه کوي جرم کړې جرم په حساب شي ګواه ته تیر شي دي او د وسر نرمي نه کوي صدا به پوره کوي صدا به خلکو مخ کور کوي ولا تاخذكم بهما رافضون في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ولا شهد عذابه ما تعبتم من المؤمنين د خلکو مخ کور ته صدا ور کوي د مجرم مثال د لیونی سپی ده د مجرم مثال د مار ده نو کومه لیونی سپی دی رامو که نور خره بوچی خره بوت لیونی کی اګه به مار دی رامو چې رسول له وجه ما جاندار دی نو بری چی چی تو بلوچی چې مړ به کی د کرک مجرم دی جرم یې کړی دی او سزا ودور کا که قتل یې کړی نو قتل یې کوي قصاص یې کوي که غلا یې کړی دا لاس ته کټ کوي که زنا یې کړی دا نو رجم یې کوي کوه د کړو کنه د کړو سل کوړی وای وښه کچاله غاخ مات کړي غاخ ولا مات کړي کچانه سترګس دې سترګته وباته مطلب 20 دایمه پرې دی په مجرم باندې نرمي کو داده لکه و مار او په لړم باندې په لیونی سپیچ رحم کې کله چې په مجرم نرم نرمي نو صحیح صدا ورکې دې شو په ملک یې امنو هر د عمر فاروق رضی الله عنه اعلان کړو چې کله دجلی په غاړه باندې یو چیرې د خطر زیاتې او شیاو کې پاتې دي دی مارما دا ولې غ دور لوي دبکه کړوا دا له داوی ولې کړوا دغه چا ته پته وا هغه په مجرمان نرمینو کولا نو جګل په مجرم نرمینه کې نو بیا غمل کې ظلمونه څوک نه کوي لکه کله چې په مجرمان باندې نرمي شروع شي نو په غمل کې بیا ظلمونه شروع شي عمل تباہ برباد شي پوه شي د دیو جنا یو ځل نبی اسلام په زمانہ کې یو خدوا چې هغه غلا کړو د بن مخزوم قبیله وچته قبیله خلک راځمن دا خدا قبیله لري وچته د یو شر میږي وچت سړي خدوا نبی اسلام به شفاعت کو نبی اسلام نه مانه ابوبکر صدیق ته وی دا غوې نزد نشم کولې عمر فاروق ته وشته ور شفاعت کنه هغه زستم د کله کور جنا شفاعت نو بیا هغه حضرت فاطمه رضی الله عنها هغه تیار کجدا به شفاعت وکي او حضرت اسامه تیار کړ اته کدا نبی اسلام د ډیر محبوب اسامه رضی الله عنه اته کدا د داس سړی ته چې نبی اسلام ته محبوب زید رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنها او نبی اسلام ته ډیر زیات محبوب نبی اسلام وی فاطمه تو بدعه مینی فاطمه زما ته لټو ټاله افوشه او دور بمینو چې فاطمه رضی الله عنها نبی اسلام ته فاطمه او په تندي به خپل را په مخ باندې او په خپل ځای به کینو او سره په نبی اسلام کینو زور په مینو هغه په نبی اسلام زور مینو چې نبی اسلام بلاړ دا وته پاتې ده نو نبی اسلام به خپل کو او په خپل ځای به نبی اسلام کینو دا به ساکینه سره ډیر مینو په نبی اسلام یو ځل نبی اسلام هر فاطمه په وخت کې سوې هغه اپ جړا شو بیا ته موږ کې دوی نه په خندا شو چې نبی اسلام فاطمه عائشه رضی الله عنها وي وای مو ته فاطمه نبی اسلام ته تا سوچ ته وجړ نو بیا ته سوچ ته تا خان عبادت ما دغه مانس خبره وته ته نو ما ماجی خبره نو دراز دي چې نبی اسلام وفات شو بیا ته ماجی فاطمه دوه ستامور ما ازما په تا حق دی هغه غوښتا نبی اسلام سره یو راز اوس را تا وای کنه وی خوامته ای په امید چې نبی اسلام ماته په غوږ کې خبر وکړه چې فاطمی زره باندې ما دما او جوړل ا دې چې بیا ماته چې فاطمی ته به اوسو میا شي بعد شپږ میا شي بعد ما تر ودا شي می بیا ما وخاندل هفوشه ان نبی اسلام بیډیر مینو ا دور په مینو چې د نبی اسلام په فتو لګیدا چې علی رضی الله عنه اراده کړي چې دا ابو جهل لور سر نکاو کی نبی اسلام نو حسین ممبر تا وغتا اوی وی ادا اللہ حمد سناوی ابی آئے وی چی لا تجتا تمیعون ابنت رسول اللہ و ابنتا ادو اللہ فی بیت واحد لا تجتا تمیعون ابنت رسول اللہ و ابنت ادو اللہ فی بیت واحد دا اللہ دا پیغمبر لور ادا اللہ دشمن لور بیو کورک نیو زاکی گی علی رضی الله عنه هغه بیا باندې شه او هغه وعده وکړ هغه سره دوره په مینو اده دی حضرت اسامه ته دوره مینه وا چې ودلې د غراغه یو قیافه سیناسو د حضرت اسامه چې د تور د شکل نه او فلار ډیر خسته او نو منافقان یو مشهور کړو په داد زیند نه پدې به نبی اسلام خپکو تا کو دا کله چې دا خپکه یو سره استاد محبوب هغه په خبره شروع کی چې تاسو خوخي هغه په خبره کوي خپګي په اصلي کې تا نو نبی اسلام به خپکو نبی اسلام ډېر خپکه دا هغه بسو دی وي یو ورځ یو سره راغې هغه ډېر قیافه شناسو هغه چوک مجلد نو مجلد مجلد چې راغې ار اسامه خپل لار ته رضو په صدر کې خپل دوړ بهر وي ناغوي مجلد بین الخدمین بعضها من بعض دا خپل خود لار رضوی دي نبی اسلام دور خوشاله شه دور خوشاله شه چې کور ته لړ خاندي خاندي بيبي ته ولي خپه خوشاله دي وي مجلد راغلو او وی چې دا خدمونه خود لار رضوی دي پتلا چې در زید صفایو شو نو دغه در دې تیار کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ته نبی اسلام ته شفاعت وکړ ار د فاطمه تیار کړ رضی الله عنها فاطمه رضی الله عنها چې شفاعت وکړ نبی اسلام ته وایي موسی شو ولذي نفسي بيده لو ان فاطمه ابنت محمد سرقت لقطعت يد ابو خاری کرا دي کچر فاطمه چې محمد اسلام لور ده کدی غلا کړو قسم نشه تاسو ته پرې کړو چې دا یادی پدې کې ما ته او دات وې چې ابي الله ابي الله ابي الله دا الله په حق کې ما ته شپاره کې ته دا الله حق دی حد الله حق دی پدې کې ما کول نشم کولې دې ملک نقصان دار دی او خدا الله قانون شته نه او هغه قانون شته نه اکباد وخت کې وی قانون به جاری کیږي شپاره سره شروع شي یو بچاو او یو کولار دغه خرو لس خرو ټول په قطار کې وځي جو خروان سي بچا جو کړم بچا ته چیرې کړم د خرس تاسو په قطار کې ول مخ کیږي را مخ کیږي نه هغه وی جی بچا سلام دی چې قرانیو کې مخ کیږي دی په اوم زو صدا ور کوم دی نشي کوله په کم لند چې مارونګ په کم دی بچا یې ورو کار نه چې کتا د وزیر کم سره دلته کې پر خپل مال کې چې زما دا وزرا او زما دا خلک کوم دغه شان دي نیخ کې او یو شخ خره کنه اراغه غلانو کو ودا سره په څنګه وزیر نه بعد دی کې یو کس غلا وکړه نو چې پیش قاضی ته نو بادشاہ موجود نو د فیصله وکړه د ته پیش دوی پیدر دنه لاس کړتي وزیر اوس وګه کوي چې د خپل سره د ګوره دا په سلام کو خپل سره ویخه ناغه اعلان وکړي دی وزیر نه جبه کړتي نو کوم باندې مالو شه دا غړ سړی نه لاس کړځه وزیر اعظم نه جبه کړ شو چې خلکو کتل نو خلک ټیک ټاک په یو صدا باندې ملک یو دم سم شه او د په دې ملک کې اکل چې سپارښتنه کوي د جبه کړ شي ا دا کوم خلک روانی کوي چې د صدا ورکړي دا ملک ته ټیک کېد شي او دې سره برکت را دي ګوره حدیث کرا دي حد یقام فی الارض بحق اسکا فیها من مطر غینام یعنی دا الله یو حد چې په ملک جاری شي نو دا د سابق تو کار مسلطن د باران نه دا غي برکات ډیر دي په امن کې به برکات شروع شي په دې من کې اور خو صداش قانون نشته او که قانون پر کبی نشي پر شروع شي نجیدا د منبر ته دا د دان کیته د دې نيسه د مل تبا ور راشه ډومبه قانون ډومبه اصل چې په مجرم باندې نظر به نشي کوله اپا کمل کې چې ظلم شروع شي په عمل کې برکات ختم شي ولا په ملک اقربا پروري چې فرضون شروع شي هغه ملک برکات ختم شي لومبه قانون دا دویم قانون ادم مرتیم کې چې اذان لیل کو الا اذانیتن او مشرکتن ا چې غلط خلق کړه غلط خلق کو طرفه پارٹی نه جوړي یو جماعت د چر صابو دشمنان دي یا غد انبیاءو دشمنان دي یا د امامان دشمنان دي یا مشرکان دي یا بلتیان دي نو ای طرف ته ډل فرانه جوړي دغه څو تر ډل پر جوړه کی ا دغه څه پیسې ته پوجا باندې کیږي دغه ته به یو خدمات فرد دي نو خلق وجه دغه مخ خلق دي هغه به مشرکان هغه به بلتیان ای به دین فروش ای تو ته نږدې شو تو تر ډل جوړ کړه نو ستا پوجا باندې څه پای کیږي په ملک به بدعت او شرکیت خوار شي پوجا نو دویم قانون چې غلط او غلط په ډلې فریده کې او درې قانون آیت نمبر 4 کې چې چا نه کار خلک بدنام کړو صاحب بدنام کړو دارنګ امامان بدنام کړو پیغمبران بدنام کړو نو دې صدا ور کوي دا که دې خلکو په دې خلکو په بدنامه سره د دین اعتماد چې دې خلکو کله چې د انبیاءو بدنامي شروع شي او دارنګ چې دا ګناه کړو دا ګناه کړو دارنګ د صاحب کرام ګناونه شبیر شروع شي حالانکه عقیده زموږ دار د اصول دی ایمان نه چې پیغمبران کله معصوم ټول معصوم دي اصحاب په واره کې کله محفوظ ټول محفوظ دي الله دغه ګناه ته ګناه دی ویلې پوه امامان چې کوم دي امامان محفوظ نه دي او نه معصوم دي خو لیکن د دین خدمت کړي دا غي په خبر بدل شروع شي د تر د دین د خلق اعتماد ختم وي اچ ایمان اعتماد د دین ختم شي د هریت را دي په عمل کې نو کم خلق چې دا او چت خلق بدنامي له سزا ورکړي فج دوم سمانه جلدتن ولا تقبل لهم شاتن ابدا دای کوي به تر عمر پورې قبلې کی او دا فاتقان نه کتوبه و فاتقان نه دی بیا سالورم قانون که خدای ما که خدا نو خواسته مخ کنت به غلط جماعت کې شامل تا ته په دغه مشرکان او یا بدعتیان یا دین فروشو اته به شامل وي یا د امامان دشمنان یا روافضو انو ته اوس ته په دغه جدا شته اې د فارمسر لعان راړه لعان دي ته چې سره په خپل خدمت ته او تومت لګي چې دا بچه زمانه نه دي یا دې دا بچه بل چا راوړل یا مولوی فلان کی سره دینا کوله نو که ګواهان یې پیش کړو خدمت صدا ورکړی شي د دغه رجم کې اګه ګواهان یې پیش کړی شو نو بیا به دې صدور قسمونه خوري او وای به چې قسم په خدای زړه اختیار و او دا زه اختیار و ما درونه ویری اپ وینځل نار په پلان باندې لاتان توي چې په ما لعنت د الله کې دروم نو بیا په خدامانه خو درغه نو خدای به مده نه ځان په دې بچ کول شي چې څلور قسم نو غره وایي چې قسم دا درو جن دي په بینځم نو وایي په ما دې د الله غضب کې دې رښتنه نو دا ختم شو او به قاضي ته وکي قاضي به دې په منځ کې نکاح فسخ کی فسخ دې کا وکي نکاح به ختم شي نو دا کارنګي دې کې او درو جن دی او صحیح دي او دا کارنګي چې او درو جن جماعت چې صاحبو به بدوي وایي یا د امامانو بدوي یا پیغمبران په بکوات کوي یا شرکیات کوي مکو لګا مکو یاد شرکیات بدعت کوي نو چې ته په مخکې شامل شوې نو جدا شته نه حکم د دیان را کله چې دا ذکر کی بیا آیت نمبر 11 نه واقع د افق شروع کی افق دروغ ته وایي هغه دروغ چې هغه طوفاني دروغ چې کې ده رښتیا او شایبه قدر دي او اشاره دی نه نبی صاحب بی بی باندې حضرت عائشه رضی الله عنها باندې تهمت لګولو د نبی اسلام عادت مبارک دا و چې چرته به ته سفر باندې یا به هغه غزاله ته یا بل سره ته ځان سره به یو بی بی بوتله هدیکې ډېرې فائدې سړی سره خپله بی بی وي نو ډېره فائدې سړی بیمار شي نو ښځه خدمت کوي دارې نور ته مسلې پیدا شي ضرورت پیدا شي چې خپله ښځه سړي تری نو سړی بچي نو عموماً نبی اسلام به حضرت عائشه بوتله تر ځکه دا عالمه وه دا جینۍ وه پیغله وه په ټولو ښځو کې او بل دا هوښیاره ډېره وه نو دا به اکثر بوتله یو ځلې دا بوتل خو نبی اسلام طریقه ده چې تلل به او چې راتلل به نو یو کس به وروسته مقرر کړو ځان پسې قافلې پسې نو چې مثلا نبی اسلام به په قافله چې هغې به شپه کوله په پابو کې د پابو سټېشن باندې دا به دغه لکه پړاو نو وروسته به یو سړی مقرر ته به وي چې ته به په څوکنو په پړاو کې به ته شپه کې رشتهدار هغې به ووتل وختي تار په تیاره کې نو دې بدلته نه ووته نو دې چې پابو ته رسېدل ته به رڼا راغلې وه که قافلې نه بس شی غورځېدلې وو څه پیسې یا څه کالی یا څه بل څه شی څه لوښې موخې هغه به در اوچت دې بربسته نو بیا به چې مخکې یو ځای چېرته به نوخار کې یا په جهانګیري کې یا پاټک کې د به ته به هغه شی دا چا نه به دا زما دی یو ځل دا شان نبی اسلام را روان وو د شپې یو ځای کې پړاو کړو نو عائشه رضی الله عنها وایي چې زه لاړم اودس ماتلم اودس ماتو سیټ ته کېناستم زما مرای ته د مشکڼو هارو هغه وایي ما چانه اخیسته وو غالبا جادر اسمان اخیسته وو د خپلې خور نه نو هغه وشپېده نو تیاره وه نو ما په لاس داسې تپور ورو ما هغه یو مشکڼ را غونډوله ادې فله قافله کې نبی اسلام دیبوس کړی دی اپته تن لګېدلې او روان شوې دي عائشه رضی الله عنها دلته پاتې شوه او دا چې په کومه ډولۍ کې وه ان هغه ډولۍ هغه اوچته کړه کهارانو اوچته کړه دوغ د فاتې ایښې ده او دا خوره وړه جینۍ وه نری وه نو یې وي چې دا پکې ناسته پکې دا پکې نه وه دا چې را پاتېل چې راغلې قافله نشته دا ډېره هوښیار ده په هغه دوده شوې ده چېره که زما تیاره ده روکه نه شمه ازن چېره پس راځي بیا به ما ونه مومي نو خنه دا په هغه ځای صادره ټوله اوده شوې ده وروسته چې کوم سړی مقرر کړو نبی اسلام هر صفوان ابن معطل هغه چې راغلی چې کتلې دي نو هغه چې کلې دا وه نو هغه الله اکبر یا انا لله و انا الیه راجعون ویل دي نو دې دا ویښه شوې ده ادې په دې پرده کړې ده هغه راغلی خپل اوښ یا اس دې ته رانږدې کړی دا پرې کېنولې ده هغه مخې نه اوښ یا اس نیولې روان شوې دي مخې ته بل پړاو ده چې تلې هلته نبی اسلام ته پته لګېدې ده چې عائشه نشته اوس په دې دغه کې چې څوک وو دې کې دا راورسېده نو منافقان و رئیس المنافقین عبدالله بن ابی بن سلول بدبخته هغه پروپیګنډ وکړه چې دا پادشي وه د دې د سرلار وه صفوان سره دا خو ته پادشي وه د منافق به کار ټول مرئ چې دی به ټول مرئ دې بدنامول کوي چې دا خو ده ته پادشي وه نو نبی اسلام ته خبر لاړه نبی اسلام ډیر پریشان شو ډیر زیات پریشان شو خیر دا خبره د صحابه منځ کې ډیر په منځ کې جګړې پیراله خو جګړو ته خبرونه نه رسېدې شو او دی رااله عائشه رضی الله عنها وایي کور ته راغله وایي نبی اسلام چې به راغله نور کړه ما ته به سلام وکړه ما ته به بیا سلام وعلیکم سلام څه کوې ای چل زدانه کوئی دور زمانه نو نو ای دین بعد چه نبی اسلام برای سلام بیو که ما بیو علیکم سلام ما نبی دور کرتا بیو ایشی سنگه وقت سنگ تیر شد په پما نه به تاسو نو کو په ما به محسوس به کړو ما تاسو نو کو ما رسل بینو ویو دل یو دغه تر د مستخ مور وا هر مستخ د حضرت او بکر صدیق رضی الله عنه د ترور د نور دیو ای خره کیدا د ترور نور و د مور نو دا باغه اکثر دای کرا با دای کرا به خدمت کو عائشه رضی الله عنها کرا اری غریبه خدا ادا زیو کونډه وا ان دیوم د ډوړه به دای کرا خوړه یو د دارا دا نیمات تو خدای چرالی د چذول بند بند خو نه کو د اجت لاند سم او دا ټټای مټه لیټرونه فکور دو کینو سړی بم ته پټو تا او زنانه بم ته تا ته کوم به وکته یو نه مونږه کی بکی نه سي لګ نن کلو کی ترو ته پورې مم پټی د لاړو په دان مم صادر واچو یو ځل نن یو مل مراغه له پنجاب نن دا زاده کی چاګل دی کی مخ کی دا لیټرونه نو ته دا دو کوټی پګی دا برنیم نه پتی میلمان راغلو انو د پنجابو هغه وی موږ او داس پاتو نو موږ ته چې موږ څو کوسو زم په دې زلا کورم نو دلته زن کور په کلی کې یاره موږ ته دا صادر راغی موږ صادر باندې چرنه دي دا کړی نو خیر صادر موږ ته چلو خو صادر په ځان واچو نه صادر ته ټول نړلو په ګند بلا کې بیا اوس د پنجاب نو خبره خو خا موږ په ځان صادر واچو کې باندې په پټی کې یو بدیر نه یو باد نه یو بل یو بل چیز نه یو لري یو انا دو په پټو کې او ته په کور لیټر نه دی پار کور کې بلکې اره کوټه کې جدا جدا لیټر نه دی ا مستیرا لا او دغه مارو نه نه خدای خو خيار شو شی ډیر کوم نو ویما ته چې ترو د چیزو ته او داس مات خو ویخه ویچروان جو سړی چې کله خفای پریشان دی ټکر خو وی دې ټکر او خړه اخلاط شو وی دې خو نه وځي تا عیسی مستح الله تباکا په دوی ته زوی ته خیر وکړي به ما دې چې تر دا سکه اے مور اخو مستح د بدر صحابیه ته د خیری کې وی هغه ما ته زفر دا وی را پد بیا روان شو وی بیا دې ټکر او اخلاط شو وی دې بیا چې تا عیسی مستح الله تباکا وی ما ته بیا چې اے مور دا ټول خیره کې مستخته وی ما دې ته د پته نشته ما چې نه صفته وی چې پتا غو بدنامه لګیدل دا شندشان او مستخ په کوم شامل دی وی په ما ته برانه د خپګان نه وی چې کور ته په ما ته برانه او ډیر دې ته خپه شوم چې هو دا نبی اسلام ما ته دغه نه چې په ما باندې دوره دا غیم اعتبار نشه نبی اسلام وی خیر چې نبی اسلام راغی اسلام او ما جوالکم سا ما زپلار ختم شي دا ورشکان وی درالما چې کور تر ما ډیر دیاتو جنل ډیر میو جنل همورا ته چې ولې جاړي ما چې تاسو ما نوم خبر کړي بیا غي ما ته جاړم کوم خدای چې خېستای انو بنی پاغي بار بیا زمان لګي دا غي مطلب دا چې چردا په بنی د دې بنی له ګولې کنه ته پته نه لګېلې اغه تر شه وای زډیر خپ ډیر خپ وای دی کې نبی اسلام راغی انو نبی اسلام ما ته چای شي رختیا رختیا وای ور د خدای نه یره فکاره ای ما چې رختیا نو ما دروغ نو کده رختیا وام تا ته باندې نه اګه دروغ وام په ځان ول دروغ وام په ما په تله دی الله وکي وی دی کې وای را شروع شو ای ته پوښتم چې په نبی اسلام وای را شروع شو ما ته نبی اسلام حالات معلوم ای ما چې وای قرآن وچ وای را نبی سامی چې مبارک شه مبارک شه ایشی استاد په قرآن مدا یتون را جن الذین جاءوا بالابک وسبتم منکم لا تحذروا شر لكم بل وی مور راته چې فاز نبی اسلام مبارک الله معفي وړ ما چې ولې وړ ما ګناه کړ نه و او اتا ته په ما بار ټول شک کړ تا را باندې کو پلار را باندې کو او نبی اسلام را باندې کو ادمه صفای الله کړی دا زبد الله نه معفي وړم الله ادمه صفای کو نو دا هغه واقع ده دی کې اشاره سته ده کدا صدور قوانین تا نافذ نکړه په مجرم دې نرمی وکړه او یا دې غلطو خلکو ته ډله پر وکړه او یا چې نیکان خلک بدنام کړو تا هغه سزا ورنکړه تیار کړی یا د غلط جماعت دونه وته پنجاب بس شي انجام بداشي چې دین مشران چې پیغمبران صاحب کرام ائمه دا بنامي ګوري دین به تباہ ورات شي ها د دې په ذکر راوړه کله چې دا واقع ذکر کی نبی آت نمبر 27 و آداب شروع کی و مبادی یو ادب دا چې پردي کوته دا د دفر فاشار په بهایت روک تا م پاره دا سنور قانون چې نافشي ادا و آداب دا په خپل ځان باندې نافذ کړي یو ادب دا چې فردي کوته په بيده اجازه ده نه دي فردي کوته چې دې ضرور کوته یا تر کوته یا د ماما کوته یا د خور کوته یا اوريري کړه دي یا دوست کړه دي نو السلام علیکم وای اذان په بیاو کې چې په پلان کې ما بي اجازه ده بل شوی چې راځم بیا ورته ځکه کدا شه لړ بي اجازه ده نو نظر جاسوس دړه دی چېرته به سړي دلی اپړه کې به بد خیال راغلی او غیره بیا روته غلط نتیجه به تر پیدا کیږي عام طور ته دا غلط غلطۍ چې کیږي نه کیږي ماماګان کر خلک نیغ دي ترون کر نیغ دي پوپوګانو کر نیغ دي دوانان لکانې کور دوانان جنکۍ اکثر چې کم دی نو ضروري نه چې ټول جنکۍ دا شان خراب یا ټول لکان خراب دي خدای او قانون د الله دی کړی چې تر د الله د قانون لیاد نه کوي فقط مسلې پیدا کیږي رومبه قانون چې پردي کور ته بند وي شیطان ته چې دا لړ بند شو نو شیطان شروع شو سړی ته وایي چې خطلې خپل خود شي نو لا راکو لا راکنه چې کله د سکول چټی کې جنہ کو نو ګورو ته یا د درس چټی کې غزرانه برواني لا راکو لاړیا ا تماشا کو دا کور ته خنیش پلاسي نو درته تماشا کوا نو الله کوم راولېګو چې کل المؤمن غزو من افسار کفردای خدمه خلرالی دسترګه کا تا انو خدای شیطان وسط واچو دا چې خیر ته غته وګوره کنه نو د کوکم خدته برا چې کل المؤمنین للمؤمنات یغذون من افسارنا چې خدای پر دې سړی ته باندې ګل کتل چې سړی د پاره پر دې پردای خد ته قتل نا محرمه ته قتل ناروا دي دا کرنګ د خدای د پاره ناروا دي چې پر دې سړی ته وګوري لکه ځل نبی رسول الله عبد الله بن ام مکتوم رضی الله عنه کور ته راوځه په پردو کې بیبیانې پردې ته شوې چا یې ته په ګوت کې قتلې چې دا خو عبد الله دی هړوندې راوته نبی صاحب ته ولې وې دې هړوندې نبی صاحب ته تا وړاندې نه کنه څنګه چې دل فار ناروای ته سکل شنتا ته فار ناروای ته کتن واشه نو دا دیم ادب راولېګو یو ادب دا چې پردي کور ته باندې نو شیطان وای چې لار کو درګا خپله دا وای ته ځانو خا نو سړی ته وای چې ته پردو خو ځانو ګور پلار کې خپله ته وای ته سړو ته نو ګور درې او شیطان وای وایره کته خو نه شه ده کړ نو خپل کپڑے وو دور خپل کپڑے جوړ کړو دور خپل غاړ دکړه ادور خپل دا لمن دکړه خپل پدې سلمہ ستاره کړی چې دا څوک دی نه بیا څه فائدہ شو نو کله کله به مور کوچا ته کی ساده رشد کی چې خلک وینی نو الله درې ماده برابر کو پدې آت امریکا ته ولی ادری نه بحمر علی جوبینا چې خدای ضرورت فارمارو دی نو لوی ساده رشد نه تاو کی چې دې دا جامې نه دي چې جامې پکې پټ شي دغه د خدای دا جامې چې دام غره فرض ده ښه د خدای تش بدن نه د خدای جامې چې دام فرض ده غره د دې هم فرض ده کوي په دې بغټ ساده چې چیل موږ د چیل تاسو ته پړو خو هغه پړو نه چې په ګول نه وي بعد خلکو پړو نه چولې هغه باندې جدا ګول نه وي سلمي ستارې نو دغه د پاتغه بل پړو نه چول پکار دي دارنګ بعد هر کوتور مرکیه چودي نو پاغي باندې د دې کیناري ولا کړی دا چمکه په پیدا کړی چې دک مرکی له پاده بل مرکا چول په کار دی تکه دک مرکا بیا د دینات تا ګوره هغه مرکا واځي لکه دا د مومندان د مرکی نه دی ټوپای ودا خړی دا ټول کی خې دی که خپل جنې بغدان نه روا نه نو خلک وای دا ګډای دا دلته کې منکر و در فرار ده د عبد لطیف تروا کشر تروا جنې ولا واده شونه نو هغه هم دک بورکا چولا نو چې واپس ته نو هغه چې بل را د خاندلې په رکشا کې کی نه استه ما اندې عبد الدین د پلار خور و ده مولوی صاحب د علمګر مولوی صاحب د مور خور کشره چرا بلان د خاندل یو چل شو پرښ کینه ته بوډا تر د پلار په مور مو نو دې رښو الو دا شیشی لا ګولې دي دغه سیټ را مخامخ کړی چې فرادې خدای په ګوري کنه په چې زو خدای ما دغه مورکا جوړه هماته چې ترور چرته باندې هماته چې بچي دغه ته بوزو خپل لکن متعال یا دور په ادب روانو وینه خبرې کول چې ځکه دا به شرکت تر نه ستا ابل ادم یو زنانه براتله من کړل تکي داغه زیب دما دې خفيف دې زیه ده خو هغه داغه بدن نری غونه کده سپکه غونه اوس بیمار بوډا ده تقریبا د اتیا او کارو به غریبا خو هغه بد ابل شان مورګه چولې جنہ کو غونه کې یو را دغه وی روان او دې هغه نر غړ ته کو دې دې نه یو دوار کان را پسو لګیدې دکا بل کتلم لکه جنہ کو بدن سپکو بورکم دې جنہ کو وی دوار کان را پسو لګیدې چې ما وکړته ده پیچې دا شاړ ته شو یو ته مخ راوړ مخ ته کولا کې بچې ته کوي وی هغه منډه کړه تو دا خو نه یاده پکې ای وای کوم چې تر جنا به کنه هم هغه وای دا خو نه یاده منډه کړه یو ته ما جراجه بچو سو وای تاسو وی منډه کړه نو په کار دا چې خدای کور وځي چې دا بورکه اچولی خدا ته بورکه چې هغه شو شانی بره کله شو شا بورکه ته په کار دې په بل بورکه بیا واچي مولد دا درم ادب ده زه کدی نه بهای خوريږي اصلور ادب خدج بلا اوندم په یک تیز ولا درم بیا رجلین اخر سر حیات چې فلا را باندې د خدو په چال باندې ودی اتر به نی له ګولی ا بنگړو نه مشران نو باتی فایل چې خپل کې په فایل چولی اغه نه مشران نو باتی خپل په پزمکه پارام دی لکه اوخ چې پزمکه باندې خپل از جوخته کینی د سړی د تو چال دار دې بل کده اس په شای ټک ټک ټک بکې روان وي خپل وکړه کړی د خدو تلو چال لا لکه اوخ چې خپل د پارام کی دي نو نن د خدو چالو ګره ای لکه د اس پر ټک ټک ټک ټک کوي او لکان چې پیزي خپل ګره کوي شي ارور روان دي په پارام خپل د خدو په شاته د خدو پیزي او چته لاړې پر شي الانګ د خدو پیزي به کته چې د دې خپل په کې ښکاری ا د لکان پیزي کته لاړې په پدوکه راخکه شو په دې د الکانو خبرو د خدو په شان شي نرمي نرمي اره خدو خبرو ګوره کړ په ټي وي کې خبره کړ ټکار ته واد ټول ارش الټا شو اره خدو به جان ويخت الکانو وګد کړ استر کې تورې او شو نسرې کوي چې خولي خاط جدول خوله کوي خدای غزان خره کوي خاون ته لکه ته چاته ځان خوله کوي چې ويخت د وګد کړی دی په کې او ته ورو ته پونی وا چولی بادو پونی په نه غاړه ایو تا بچولی اثر کې دور کړې شو دې سر کړې مخې سر کړې پکې انو دا ته چا ځان خوله کې ال خوازي خوله دې سړې قدرتي خوله دې چر خوله دې ګوره او چرګه بدرنګ را کړه ته چر را کر کرا دا چر کې بړې خوله خولي هغه وې ته ګوره وې خوله دې غواجه دې غوا اکثر سټونه لړلې کېته ته پلن بلنې بدرنګې او وې خوله نو سړی خپل دې اسی قدرتی او خدای چې خدای خپل نه غوري خدای بازار خپل کوي په ډول سنگار باندې کبه خدای ډول سنگار نه کوي په کور کې په خور له فقار جوړي وي ځکه چې دا ډول سنگار نه کوي ساري ببري اسخه بي تخيږي نو خاون به کور ته نه دي کله به چيلي له تختي او کله به صدور میاشت له تختي نو خاون غریب به په کور کې ني د دې وجه نه کبه خدای چې ځان نه سپاله خاون له فقار جوړي وي نو ځان سنبالو دا د خلو کار دی کوم الک چې ځان سنبالې نو په دې کې نسوانیت دی په انسان کې په سړو کې دوه قسمه سپر وي بعضې سپر چې کوي هغه د خود وي نو په سړو کې هغه کم وي او په خودو کې زیات دی نو په خودو کې د خودو سپر زیات دی په سړو نو کوم الک کې چې د خودو سپر زیات دی نو هغه د خود په ځان سنبالې سرخه به لګي او دارنګ سترګې به تورې لاسونه وسره کوي او خبرې مو د خود په شان دي کوي نو دا سلورم ادب دی چې خدای په لار دین او په د خود په جواب یې خپل بزم کلند را خلاصې پنځم ادب آد نمبر 32 کې چې الک یا جنای یا غلام یا وینتا ادا کړه ظلمی شو نو دې یو دم نکاح کوي دې ته موږ چې غریبانان دي خدای به مالدار دي دغه ټول نکاح نه کې غلام دی یا ویزا نو بیا په کور کې غلام دې ستالوړ ته بچل جوړي ا کوي دې نه ستاله کان به کوم را کوي بدرا کوي نو که نو فورن نکاح کو جنہ کوي دې نه کان کې نکاح ولنه کې نو سبا له سورانه کې ته پکې شامل دي شپغم ادب آت نمبر 33 کې کو غلام د تر مکاتبه کوي مکاتبه دی ته وایي چې په قسطونو باندې ځان آزادو چته دې نه کما آزاد کا پسو پلس لا کا زب تعالی په کال کې ولا کوم بنر کوم وای دا خلا پلس کار کې آزاد شي ولی کته آزاد نه دا کار آزاد دې وګړي چې آزاد شي غو نکاد نشي کوله ستا غلام دې ستا حکم نه بغیر نشي کوله چې آزاد شي ځان له وادو کی نو کدا شن غلامي آزادې ته نه وادو کول شي نو په کور کې وته کار جوړي ستا په کور کې کار جوړي گاوند کې وته کار جوړي کې جنې ته په کور کې کار جوړي کې جنې وای دا نه کتابت کول غواړم او کرا ته راځه کتابت هم ادب ذکر کوي په اته برته دې ځکې چې خپل جنکه په کنجرتو مو مجبور کوي یعنی هغه ځای ته ملګری چې هغه کې مخلوط تعلیمي سړو د خدو ګډوډ تعلیمي یا جنجونه وي سړي او خدو په ګډوډي یا دا شر وو دونه چې خړې خدو په ګډو اګه ده خپل جنکه ملګری دا کده فساد جوړیږي او عموما د دین فساد جوړیږي عموما کله چې دا وا د ذکر کې بیا ترغیب قران لور کې اته ور چونځي کې چې قران وای نه پدې آداب کوي چې قران وای پدې قانون باندې عمل کول شي پدې آداب عمل کول شي کله چې دا بیان کې بیا درې مثالو شروع کې یو مثال دا هغه چې سورت نور پدې آداب او پدې اصول باندې عمل وکړه داغه په سینه کې ورنا پیدا شو دا پړه د کرنا د پدې مخ باندې ښکار شو سر د احکام ومنل عمل لاندې شروع کړل چې عمل به شروع بیا نور را نور بیا پرک پرک پروک شي چا پیرا بیا د نه رنګانې خورېږي دا شاته او بل مثال پیش کړی دا هغه چا چې په دې نور باندې عمل نه کړ آد نمبر 43 کې دا هغه مثال دا دی لکه هغه سړی دی چې لرې د شګوګل لیدلې سراب دیوګي دی اوبه دی امنډه کې هلته اوبه دی هلته مړ شي دا کرنګ دا سړی نور امان کوي جنم کوي مزودم کوي اخراتونو کوي ختمونم کوي او د صورت نور په دې امر باندې ادا صورت نور په احکام باندې عمل نشته نه مجرم له سزا ور کوي او نه جدا کیږي د غلط جماعت نه او نه پردي کور نه منی کیږي او نه خدای منی کوي انو زدا غاجونه روجه زکاتون داسې شو لکه غسړی ته چوبخ کاردې او بنوي تاسې اوسې وته زیر زلی می شروع کرده نو آمال دول برباد شو موزی لار پا مزرخ موزی لار و جی لار یا حجون لار دابل مثال چه سور نور بانه عمل نکه آمال برباد شو او دره مثال بیان نی داغا آچه چه قیده مغلط آوان اپا سور نور عمل برکه نو ده طور تیرو کده ده دا دو پتر لیک چیزه نیکی کومه که بدی کومه ا دې بدای کوي او کنه کوي دته پتر لګي چې دا ذکر کې ان بیا دلال شروع کې د فاره ترغیب په تور دجر مشرکان آد نمبر 41 ضرورت نو بیا آد نمبر 43 ضرورت د منافقانو بیان شروع کې نو آد نمبر 50 کې بشارت آد نمبر 55 کې بشارت تر کې اچھا چې په صورت نور باندې عمل کوي علاوه لا استخلفنهم في الارض كما استخلف الله بباچان کی کہ بس دور دور عمل کرے نو بیا ادم رٹھان درو تتم شروع کی صورت یعنی احکام چې کوم کې دور شو دا غی اتمام کوي په دې کې واش په دا صورت حضور دا مقصد دی او لفظی ترجمه ماشومان لا وردی لفظی ترجمه کران اصل شی دا نه نو مقصد د صورت دی د پر فحشا د بهای روک تام اره پر سلور قوانین صدور اصول یا صدور قوانین او آداب یو قانون یاد کړئ ها یو قانون چې په مجرم باندې نرمی نه کوي آد نمبر 2 کې دویم قانون چې غلط جماعت سره بدل پر نه کوي روافض سره دارنګ انتصاب او دشمنان سره مشرکان سره بدعتیان سره اې تر په جماعت کې شمولیت نه کوي او دریم قانون چا چې نیکان خبر بنده کړی غیله اتیا کړور کې نمبر 4 کې او سلورم قانون آیت نمبر 67 کې چې که غلط جماعت کې مخکې نه جدا شته نه بیا واقعا د افق راړي چې کدا قوانین جاری کړو نو مشران باندې بچ دین باندې بچ شي ا کدا جاری نه کړو نو مشران باندې بدنام شي ا د دین باندې وی خو دي نو بیا آیت نمبر 27 درسته بیا و آداب ذکر کی چې په دې امر کوي یو دا چې فردي کور ته باندې نه دی بي تدبیر اجازه کده روغ کور دی کده وروار کور دی کده خوري کور دی اجازه ورته کوم فردي خدي به کې چاته یو به ویني دویم ادب یاد ذکر کوي چې خدي به سړو ته پلار نه ګوري سړي به خود ته نه ګوري دریم ادب ذکر کوي خود ته چې خدي دې دا نه بلوي له صدرو ته وي چې جامې سوکې نه دي څلورم ادب خدا پلار چې دي اند خود په چا د خپل وزم کله نه راخلاتي اتر باندې لګي پینځم ادب چې جنا یا الک ظلمی شو نکاله کوي شپږم ادب که غلام یا وید ته نه مقتدر مکاتبه کول غواړي آزادیدل په کیسونو آزادې کا و هم ادب خپل جنا کوي کجرو ته مو د ورکه هغه ته ملګری چې هغه کې مخلوط سړی او خد ګړوړي ضروري نه چې ستادون په کې خراب شي خو امکان شته جر کړ امکان شته نو به خپل بچی بچ کا کنه بیا چې دا ذکر کړ درې مثاله شروع کړ د ورپین ضرورتو خو تفصیل به بیا وکړو سورتم دا سورت هادي سورتم دا سورت اندلنا را لګلې موږ دی لرا او فرضنا او فرض کړی موږ دی احکام نو دا نو سورت قران چا را لګلې چې دا سورت ما را لګلې دی دې تخصیص ویل وکړه د کمپنۍ کې د اصلاح د معاشري د فر اصول او آداب بیان دي مطلب دا دی کچر دا صورت بیان نشي معاشره نشته بي دي نو کوم مقصد چې دنیا پیدا شوې توحید نه هغه مقصد به حاصل نشي ملک به حیا زیات شي جنگ جګړې به شي شر فساد به شي څوک به جیل ته دی څوک به چې کوم قرآن کې یو بل وجه نه وایي دی وجه دا صورت ګور مارا لګر دی و فرضنا او فرض کړی ما دي احکام نو قران خطون فرض دي رسول قصص کرا دي تمر 85 کې چې ان الذي فرض عليك القران یکن اغه دا چې فرض کړی فتابان قران دارادو کلامات نو قران خطون فرض دي صورت تخصیص ولو کو دا دغه دینه تخصیص وکړو چې پدې کې دا احکام چې ګوري دا کله کړه نه مني یره وی دا خو زمانو بدل نه د څنګه جی نه په کالج کې داخلو ازبا څنګه روخ دی جان دوړ تر کار بازم دا ما خپل کور نه دی ازبا څنګه رور کړ چې جان مو غواړ نوړې نه غواړي نو نه غور دا فرض دی در باندې فرض دی دا قاری سے تناس دی دی وی زمایو شاګردو نو یغه په سکول کې یکر سکول دا د بیرته سکول دی په دوم بعد ملګری ته ملګری لیگ به چې دا دوام دا ډیر بد کار کوي یو دل دا بیرته دورس خاصه دی چې یو دل دن نشته وزینه دنګ ملګری وخت ته خخ ملګری تکړه لکه چې بیرته ان سره سبق کولو نو ما نه قران وی لیکن ټیک نشو لړ وارو تل اگر بیرته ان الله سر فکر راغی د بیرته د استاد غره اثر ښه دا خامخره د جراتیم سړی کرا دی استاد نو دی وای وای زما شاګر نو هغه و استاد چې قران فرض دی په دې معنا شاګر دی چې قران خو فرض دی په سورې قصص کې الله وایي چې ان الذي فرض یو دی فرض په ماند نه زله دی به شګه غزا چر لګلې د تا قران د دې د شته شاګر دی ها فرض په ماند نه زله دی نعمت وی غاده خو ماشوم غلې شه نعمت دا استاد نه ماته جستاجی ا یوغه مفتی د قرچا نه مفتی اعظم حسن فاشو به ما ده چې فرض په معنا د سره په فرمان د انزل به ما ده درابات چې د سور نور کې د سورتون انزل نه او فرض نه نو چې انزل نه نه فرض نه د فقساجت ده په داخلي زوا ده شو ما ده چې سورت دا سور ما را لګره نو دا فرض نه فقساجت ده فرض ځان لګره او انزال ځان نه مولې سب غلطی خبر وله کې سورتون انزلنا دا سورت مارا لگل دیلا او فرضنا او فرض کری مارا دی احکام و انزلنا فی آتیم بینات ارا لگلی ام پدی کی دلال واضح دا توحید لالکم تذکرون خامقای تاتفان ورد دا دلال توحید ورد پسی سوالی رانا چی کدی سورت دا احکام دی پدان فرض نکر و توحید دی گرنشی خوریده پا ملکی ازدانیتو اتنم بینه قانون اذانه تو دینا کار خدا اذنا کار تھڑے اوئی اریو دینا سل کوڑے اذانیا دا خو مزنیه دا خو مجازا نیز اذانیا ویدیا اذانیا خو فائل دا خو دا فائل دا خو مفعول ای خدای ولی دا فعل کړی دا ځکه چې د دې ټول کېل دی کړی کچری دی شاری کنای نو کولی کدا په کور کې نه تا د کور نه وتا بغیر د فردین بیر ضرورت نه نو ولی بکیر خدا په لار اتلا یو بل بل قتل دای سبب شدی و جن دا زانیه دا مزنیونه بلکې زانیه وي اول دا مخ کې کړ په زنا کار باندې دا کدا سبب دی نور دانو کې ګور اثر کو اثر کو غلاگر تړې مخ کې کا غلاگر نو سکړه دغه د خدب په غلا کې تکړنی د دې په څغلې یو کور رکیبای پټکی یا بچرګ پټکی یا بغړې پټکی او غل چې غل خو پوره پوره ډاکیه چي نو الته کې سړې مخ کې کړه سارقو په تور د مائده کې او دې دا کې زناکار مخ کړه دغه دا سبب دی کدا د کور نه وته به ضرورت یا وته خدا په آداب سره وته کم چي دي نو زنا بوله کې دا سبب جوړ شي ځکه مخ کړه وای اریو تندینا سل کوړې او ودنه نه سي تاسو په بیمه په دوړو باندې نرمي په جاری کو د دین د الله کې د قانون د الله کې چې رزل چې مان روي په الله باندې اپره د سونه باندې نرمي وب نه کې ولی شد عذاب ما اخام خام موجودی شي سزا دې دوړ ته یو ډل د مؤمنان کواده کړو سړې او چې د دوړو نو بیا برجم شي کنه واده کړو نو بیا به کوړو ورشي که یو پکې واده کړو بنو نو یو برجم شي او بل بچ په کوړو باندې واده شي اذانی دا دویم قد جناکار تړې نیو ځکه مغز نه دې دې کا به معنا لغوي دی ښا دغه تر معنا کې چې جناکار دې کا به نه کوي مغز نه کار تر یا مشرکی سره نو مشرک سره په دینه باندې تړې کافر کیږي نه او مشرک سره د سر نه نکاح نشته نذ کې لاندو نه به ودا کیږي یم دله فر باندې جوړي زناکار تړې نه به ودا کی مر زناکار تر یا مشرک تر ازناکار چې نه به ودا کیږي دې تر مگر زناکار تړې یا مشرک تړې او حرام دې دا فعل دې نه او په مومن دا معنا را چې حرام دې حرام دې دا نکاح دې زناکار تر په مومن نه دا نه ټیک زناکار ته نکاح کیږي اته د ناکار سړی اومه د پاک جنا تر نکاح کېدل شي خو نه دا فعل د زنا په مومنان باندې حرام دی موږ د دار اوته نه چې د ناکار دی او دغه مکر دی ناکار تر مشرک نه دی کې مکر مشرک تر نو کته فاس کته د جماعت عشاء توحید او سنت فرض دی نو تا د فکر دی چې د نور غلط جماعتون تر مشرکان تر او دا شي بنت هم تر او دا شي مداهنین تر او دا شي ته چو تر او دا جوخته دای فرد تا په فرد را اوسه دغه حدیث کرا دی نبی سموي ارجل علی دین خلیله فلینظر احدکم من یحلل هر یو ته د خپل دوست په دین باندې دا په درې نو دو ګوري چې یو تن تاسو چې چا تر دوستی کوي دارې عمر منین وای ان المرء لا تسال وسالا قرینی فان كل قرين يقتدي بالمقارن فان كان ذا خير فقارن ترهتن وان كان ذا شر فجانب تهتدي ان المرء لا تسال تسړي بارګه د پوزمو کې خطرې کبد وسال ان قريني داغه د دوست بارګه د پوز کې دوستي چاته فان كان ذا خير که دوست نیک سره نو فقارن سرعت دوستي او تروکا وان كان ذا شر او کچر بس سره دوستی نو جدا شتی تحت دلار بومی امام بخاری رحمت اللہ علی نظم درور داغ کتاب دی تا دی آیت دلان دی اگر ذکر کردی دی اوائی چی علی رضی اللہ نو کل کوپی تا لڑا انا غوط تقریب کدا دی یا اهل الکوفه او کوپی والو قد علمنا شرارکم من خیارکم او کوپی والو هو ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خطب اهل الکوفه بعد ثلاثه ایام امن مقدم علم دریا دی بعد تقریر کو نو توئی یا اهل الکوفه او کو پی والا قد علمنا شرارکم من خیارکم فذكر من او فی جن دلل استاتو ناکار خلق دخو خلقنا فقالوا خلقوا وی کیف ما لك الا ثلاثه ایام تا قدری ازو شی دا څنګه توفی جن فقال کان معنا شرار و خيار من شرار له من سر ناکار خلقم ام طرف خلقم فانزم خيارنا الى خياركم لو ده من خلق سات هو خلق کرم دا شم من فی و شرارنا الى شراركم اذن بدترین خلق سات بدترین سر دا شم قدرتی دا قانون دی قدرت دا قانون دی چې کونت هم جنس با هم جنس فرواز چې غلط سړی دل تراشی نو تو ته وګور چې ستا غلط ملګری غسر وجوختیږي ته په دې پوه شه دغه سړی غلط ته قدرتی په دې بدن کې یو کشش دی چې غلط سړی وي انو غلط بغت دی در غلط ته خدا نه چې غلط ته خدا به ته دیږي کیږي چې کوم پاک خدا پاک خدا به غنه جدا پلی ته دیږي کیږي نه پلی ته به ودای کیږي او پاک او پاک به ودای کیږي دا الله قانون دی نو مطلب دا دی چې نه ودای کیږي دناکار نه ودی مگر دناکار سره نو کته پاک ان تو ولی غلط خلق سره ودا کیږي ولی مشرکان ته موحد دي متبد سنت د اشاعت تو حق توحید سنت فرد دي نو ولی مشرکان تر بدعتان تر مداینی تر ودا کیږي ولذینا وحرم ذلك حرام دې ده فعل دي نه او مؤمنان باندې ولذین يرمون المحصنات او دا تلور درم قانون ذکر کوي چچا نه کان خلق بدنام کړو یو هي اتیا کړ اګه چې بدنامي نه پاک دامنې یعنی پاکان خلق سومن بیا تو بیا رب شو دا بیا راتل نه کوي په صدور کوان تر فجدوم سمانه جلت جلتا دوی دیله اتیا کړې ولا تقبلهم شرط ابدا اما قبل دینک وای چرېما ادا کړه دې دی پاتې کان الا الذين تابوا مگر اکسان توبه ویسا فتدینا او درتی خوف العمل یقین اللہ رہے غفور رحیم دی آیات کے لوگوں نے اشکال دیں پر یہ مخ کے آیات کے دری حکمون پا قاضب پانے بیان کے چاچ بدنام علیکو دری حکمون یو فجدون دویم لا تقبل لهم شارتن ابدا دو او درہم اولائی کمون فاتقون اور رو تو توبہ رہا الا الذين تابوا الا الذين تابوا واجد نو آیا دیدا کې دا استثناء عامل د پس کې په غدری وړو کې په یو کې په دوو کې دا الا الذين تابوا توبه ويستا نو ګور په اتفاق د نړمبي وکم کې فجلو ثلاثه جن پدی کې استثناء عامل نه باندې دې عمل پای کې نشي کېد ولی کوړي نو اپ کې په توبه باندې اتیا کوړي بخام خامو په دې اتفاق ټول دي را رسته ولا کوم فاتقون په دې کې عامل په اتفاق سره چې دا فاتق دي او دا من کلا ته ګلو شهر ابدا فاتش نو په دې کې امام شافعي چې دې کې معامله ده او شهادت به مو منظوري امام ابو دوی چې نه شهادت نه منظور امام ابو دوی وای دا دوم به فجلوم سمانه جن دم د دنیا سره دی لا ته ګلو شهر ابدا دم دنیا سره دی وڅنګه چې اتیا کوړنو ما کیدا شاندا کوي دا بندو ما کی گوابیا بیشه مشته پر منظور دي دا دنیا دا د حق سره دي اولا کو ول فاتقون ها دغه د اخرت سره حکم دی چې اخرت کې فاتق مې بس دا د امام ابو جعفر رحمت الله غوي استثناء عامل په دې اخري حکم کې بس امام شافعي وای چې نه په دې کې اوس چې مودودی لګیدل دي پیغمبران پر بکواس کوي صحابه پر بکواس کوي بدنامي کړو نو فاق دامن غي نه دي نو داغه گوئی قبول نه الله لا تقولم شاد نه بن نه به قبول دي گوئی دا کتاب به ګور نه وای کتابونه اغلی کلی غلط لیکلی الا الذين تابوا لكن اخرت توبه وي صفات دي نه او درته خپل عمل لکن الله دې به خپل کې مهربان او صبرم ولذینا کتان چې په نامه بی بیان خپل انی دې تا ګوان به خپل ځانو نه نه گواہی دی او تند دی نه صدور قسمونه په الله باندې او وای با چې انه یقین دې چې خام قادر است صدور او قسم په خدای دې اختیار قسم په خدای دې اختیار ما ول خامزه تو اپ پینځم ځل باندې وای چې ان لعنت الله چې لعنت د الله دې په باندې کچری دې دروځنه اوس کې جر دې قسم نه نو خوري نو دې با تیا کوړي خوري چونکه په نور په پردای خدمان چې الزام لګي کې بیا قسم باندې شخلاته سلور کوان به پیش کوي که سلور پیش نه کړو نبي ات یا کولی به لکه مخه ول در یرمون مصدان ثم لم یاتو بیا روان شوره صدور ګوهان به پیش کئ چې په وخت باندې مولا ګولا یا پسړی ګوهان پیش دکړو نه ات یا کولی به چونکی دلته د خپل خدمت معاملې ده د کور تر اغله په کور کې سړی لیدلې خصه اوس کده مړی نو مړولم نشي مړول نشي لکه دا لو کم داسې نه لکه موږ په تور نساء کې وېدو کنه اگر تطیر انفوت لرد الفواش شپگم کم چکمون ایسی نبی اسلام داوی نو عدد سادوی چی رسول اللہ کدخ پلی خزر سڑی وی نو زب گوان پر کرد نبی اسلامی آو ویزو خبیر زب گوان پر ندن زب گوان پر زب گوان پر زب آبا تختی دلی زب وقت سر کلم کم نبی اسلامی ماہ غیارا سر غیرتی دی داغه قوم نه خوشاله زموږ سردار صفته وکړه نبی تعالی انا اغير منك والله اغير مني ته تا نه غیرتی ما ولا من غیرتی ما ته بیان کړو چې کسړې پر اختیا باندې زنا کړو خته او خدای سره مړ کړو نو د الک د الک والا وجه د په طریقه راغخته وکړه او اته رورل بدنام کو یا پلار له بدنام کا مړم کړه ا دې جنې د خدای پلارونو به چې ګور ځان ته خلاصو لور را مړه کړه یا خور را مړه مړه بدنام هم کړه نه بیا دا سړی بوج دی نو په ځای دی چې معاشره تباه کوي جگونه کوي نو څلور ګوهان په لاړ ګوهان بدی ته چې راشي نه به ته به خسته سوې په دې ته په ما طلاقې دا ستاسو خور و نه تور وکنه ستاسو چې مړه خو په یو قبول باندې دا ستاسو خدای شو پر دې نه چې تا اولې چې دې ستاسو حق خراب کړ دی ستا حق بل چالو ورکړه نو به دغه کم ټکی چې ستا خدای شو کټه کټه کټ کا وظیبه خپل پلار کا زیدي ا کته مړه کې نو په ساتت دته جوړیږي قران کریم څنګه تر کا باندې په سات ختمه وایي نو دا پر دې او دا خپل خدای نو په دې کې ګوان خو ته شته نه ا په خدای باندې مخامه غوي نو چې وایي اگو انیش به دی باور خوري نو الله اینا خیر ده ته کنسی شلو شو چې دې سلو قسمونه مخړې شي په پردا خدای چې نام لوی پای قسم نشي خړې پای به ګوان پېښې ګنول بخوري او دې ده کې ولذین رمونا تو ادم هغه ته چې بدنامي خپل خدای په خپل خدای نام لګي چې دا دې زمانه دا خپل ځان پیدا کړي زنو ما دا دې پیدا کړي یادا چې کور ته درال دې سره سره پروتو ولم یکل لم شو دا او نو ده د د پر کوان مگر خپل ځان سره خپل دلی په څوک نشته نو فشار او حاضر احد د گواہی دی او تند دی د دین هر بو شهادت ملا صدور قسم دی په الله باندې قسم په الله وای به چې نو لمن کا صادقین یقین دې رښتونه او بینځون ځل باندې وای چې لعنت د الله دی په د باندې کچری دې دروغ جنو وادر و حنار دابا ادا فکر بدا خدزان نسدا ان تشرر و شاد بالله چه گوائیو کی سلور قسمنو پا اللہ بانده اس پدی بانده حد قائم شخا و که دیشی دا دروغی خوان پی دروغ ویلی زان تخلا تی نو دیل چاند فرکش دابا هم سلور قسمنو خوری دکلانا چه دا رنجیم شی که دیشی خوان پی دروغ ویلی نو دیل چاند ورگی دا صدور قسم نبا دا مخرین او آئی با چه این نولا مل کادری نکرن دا خواهن دا ما دا رو جن دے او بیندم دل بوئی چه انا غضب اللہ علیا چه غصہ دا اللہ را پدی بانے غصہ دا اللہ دی پدی بانے قجرے دے رشتی نا بس ٹیم شوار اس دی دوارو که خام خواهن دا رو جن دے نبی اسلام بیلو چه واللہ قسم مالا این آخر اکم لکادی بین این آخر اکم لکادی بین یو تاسو کې خامخا دروژن دی بچار کړي یو دروژن دی ایو صادق دی صادق دروژن خپل ګرځي نه کیږي نو بد قاضي وایي به موږ کې جدای راوړي بد جدا شو والله یارو ان احدکم لکاذب واجب دارنګ حدیث کرا دی المتلاعنان لا اجتماعان ابدا چې په یو بل لعنت وي یو خو لعنتي خامخا دی نو دا دواړه یو لعنتی او بل را په بل رحمی دا به یو ځای نه پاتې کیږي جدا شي او دا کارنګ یو جماعت ته چې هغه د روافض جماعت ته د امامانو د رغبت او صاحب یا د امامانو بدو غیر مقلدین دي یا مشرکان دي یا بلتیان دي یا مداهین دي منافقان دي سست دي په چارت نه کوي او ته به شامل شې عزت نه ودتنا کله ته پکې شامل دی که شانتي شیخا شیخ استاد او جو بای بن پردرا دي خلک وځي دا خډیر نیک خلک دي نو خلک وته دي جدا شته نه ور خامزه ته اپ پیندل به چې غضب ده الله دی فریوانی کچری وی دی رښتینه ولولا فضل الله علیکم رحمت او جرنه فضل ده الله په تاسو باندې رحمت ده الله تو تاسو به شرمولی وي والله رحم فضل کړ قران راولېګو ته شرمیدونه بچوي وان الله تواب حکیم یقین الله دې توبه قبول کړي مې رب او حکمت ورزاد او توا کده افق ان الذين جاءوا یقین اکه ځان چراتلو کو بالاب کی پتوبانی درو وان او بتو من کو دا ډال استاد منافقانو خدا دې مسلمانانو دې کو من کو یا په بعض مسلمانان شامل شو د کادر مستحو حضرت حمنه رضی الله عنها دا مؤمنانو دې پکې دا نه پوهېږي چې شامل شو لا تطلبوا شرركم گمان مکو په دروغ باندې نقصان ستاسو لپاره بلکې دا خیر ستاسو لپاره څنګه خیر نه پښتانه کمنګه مات چې کمانو شو ډزې خلاړ په بيبي بدنام ولاګي نه او دا خیر دی او خیر په ګډیر دی خیر په ګډیر دی په دار خو نقصان دی لکه فائدہ په ګډیر دی ډیر فائدې په خرابات دی یو خدای چې د ام المؤمنین شان ښکار شو چور قران کریم داغي دغه کو سي صفايو کا اتي مو چتو د ابوبکر صدیق تور وا او د نبي اسلام بيبي وا دغه پیغله نور پیغله نه او عالم موډرن شان خدای ته مو چتو لګ نور مو چتو شو دغه شان بل داغي دغه بل دا بل دا چې دا متفد ورګه چې که ار څوره دوی سړی نو بدنامي بدنامي ولشته بدنامي بدنامي دي شي چور نبی صاحب بيبي هغه منافقانو فريخي بندات را وته مونته چې منافق ذات هم نه کوم منافق په بدنامي مشرام په بدنامي ډیر فائدې نه پکې نورې ومه دا تر وته چې ګور نبی صاحب عالم الغيب نو غته پته نه لګي دوره مداغه حفه او صاحبتول اولیاء دی غیب عالم الغیب نی غیما وای رکی دیش رختای کی دیش دروغی فتن لگی رو دیر فائده بکر آوات منتطا لیکل امره من هم دا فارداره و سری دینا اما آغا دی اکتطابا چوی که من الاسم نگونانا آغا سری تولا که برو چو آوختا لگونا تا دینا چون بای بندنامی لگول عبدالله ابن عبی انو لہو عذابنا لیم عظیم دلعذاب لوی دین لولا دا لولا دا تنبیور کئی لولا سمیتمو دا ود لولا راڑی ولینا کلشتات واری دی دروغلا زوننا نوولی گمانو لکا مومنانو سڑو مومنانو خودو پزانو بانده خیر پزان میرا خیر گمان کرو پزان دی قیاس کرو کنا که خدا اغي په بازار کې اس کړو چې کله شي په ځای باندې زوي فرستا دا شي رو دلان په ځای باندې زوي نو ا ما به دا کار کړو نو کوی چې ما باندې وکړي دا شي دور کم دور دا شي به دور کم دور و چې ته دا غي اوچا ته شو بیا چې تی نه کنه به سم کو دا رکه سړیو نو سړی له پکاري چې دا دې قیاس کې پاتې صفوان باندې چې کله صفوان رضی الله عنه پدای زوی پرځکا او عائشہ رضی الله عنها شت ما ته پاتشه پسیرا کی نو ما باید بد خیال کړو پړ کې نو کوئی چې نه مور دوا جابر خیال راشي نو چې ستا نه کیږي بد خیال نو دا صفوان تر کم دورو ا چې ته په بدنامه لګې ظالما لولا سمعتم ولنا کرتا تو اورې دې درولا نو ولي ګمان کوم نن تړو منار خپل پدانو باندې خیر پدان به خیر ګمان کړو کنه چې موږ دا غي خدي باران نو زه به چې مودودی لګیا دې په عثمان باندې پدنا مې لګي اپا مې مایا نو ځان ته دوی ګور ته دا غنه خې ته ودا کارو کې ته ولو یو دې قران لور کې کوای شي نه نو دا عثمان دور خرامو او ته به دور ته بداو کی بیت المال مال نه بور کی خپلوان لا کوای چې نه مودودی نه نو دا تانه ما خرابو لګزان باندې خیاس وکړ ظالما وقالو اولونه وی دی چې عذاب کوم مبین دا دروغ کاری کو دا وای کنه کفارت کا یو شیعه لیکلی دی، ابو مخنف لیکلی دی، یا ابن لوط لیکلی دی، یا واقعی لیکلی دی، واقعا جهاد کن مبین دیوی تاریخ لیکلی و تاریخ باید درو لیکلی کنن تو قرآن نه خلاف لیکلی، قرآن دای صفائی کهی او تو رو بکواس که لولا ولنا ولنا جاوب علی ولنا اطلاو نکدهی پا دی واقعبان پا صدور گوانو سران سلور گوان چرت ہوا دارے ہوں وہ مدودی تچ بدنامے عثمان غنی سلور گوان کم دی گوان بدا کا زمانے ہی پیش کے کتو آئے چھے ابو مخنف ویلی شیعہ یا ابن لوط ویلی شیعہ آیا واقعی در روزن ویلی دا گوان دی تب از صحابہ اور سلور گوان پیش کے چھے پلانکی صحابی ویلی چھے حرد عثمان چھے کبھنے امال قلوان نور کرو حرد عثمان چھے کبھنے ویلی قلوان نور کرو آدار امیر معاویہ د خپل پلار په زنا باندې گواہی گوان پیش کړو دا سلو گوان پیش کړ کنه فلم یاتو بشهدا فتکل چراتلو نه دی په گوانو سره خدا کړه په دې د الله درودین دین چې ته درودین چې ته په صحابه باندې بد وای اگوان نشي پیش کړی ولولا فضل الله اخو درنه فضل الله پتا رحمت الله په دنیا آخرت کې لما تکم خامغر زله و تاسا فاغت کج تاسو نن و تای فاغی که عذاب لوی فالر و فضل کرو چی بچ شوی اتلقانو کلچ غسل تاو دی درو گولن پا جبو بانده داد القان دی القان مانا غسل یا دا ویلق نن ویلق وان درو گولن درو گولن اتلقانو کلچ جرو تاو دی درو گولن پا جبو بانده اوی تا پا خلو بانده آغا چی نو تا تا پای بانده دلیل اگمان کو تا پای بانده چی دا معمولی خبره دا احال لاجی دا پنیز دا لانه اوزو بایی او دا دور خبره خونه دا مدودی سیب که وی دا دور خبره خونه دا خیر دا کنه هر ازمان تا دی وادا دا اللہ پنیز دیر قطع خبره دا علیمه ستا پنیز بدا وڑی تا صحابی اوڑکا سرخ کاری پا صحابی بانده ستا دا طول دین دار مدار ده دستیاتا چی صحابی بدنام شد قرآن ده بدنام شد اچھا صاحب بدنام شد حدیث دیم لڑ رہا زمان خطبہ اصل دی یو قرآن دے یو حدیث دے تو چھ صاحبی بدنام شد مطا قرآن و سنان دوار پس آبا رسی دی دیو جن حضرت ابو اندیو جن حضرت ابو زرار رحمت اللہ علیہ غوائی اذا رائے تر رجولا ینتقضو احدا من صحاب رسول اللہ کلچتی او سڑیوی نی چھ صاحبا او نیو کس بدنامی فالم انو دین دیگ پوشدہ دین دیگ دے دی دین تباہ کئی دا دین دیگ نه دی دین تبا کئی لئن رسول آئندان حق دکش پیغمبر الیسان دن پنیز بان حق دی والقرآن حق قرآن حق دی و انما ادائی لینا صحاب رسول اللہ امکتا دا دوار را رسید دلی دی نبی اسلام پر رسول پا صحابہ بانی و دا زمان گواہان دی دا زمان دا قرآن دا صحت گواہان دی دا احادیث دا صحت گواہان دی کدا بدنام شو قرآن بدنام شو اور تھا بدنام شد دا دیو جنا حضرت مجدد وی اسی و مکتوب دفتر اول کے توان کردن درد خواب فی الحقیقت توان کردن اس با پیغمبر اسلام پا صحابا من توان کولا پا حقیقت کے پا نبی اسلام توان کولی چی خوبیسی اینها منجز با خوب صحابی انشاء میں شواد زکا چی دا ملگری اگا بدی بل ملگری تا منتقل دا کیگی متعدی کیگی بیاوی و ایدان او دو موجدارا چی شرائع که ادرائی قرآن و حدیث بیمارا بمارا زیده است چی شریعت چی منگتا دا قرآن و سنت را رنگر دا پا توسط نقل ایشان دا پا واسطه دا صحابه کرام ده هرگاه ایشان مطعون باشد کچر صحابه کرام مطعون شی نقل ایشان نیز مطعون خواهد بود دو قرآن کریم دیم مطعون شد پا دیم تان را ره واشد داره گه چوبیس و مکتوب کری گی و باید دانیست لازان پا کل بکار دی که از خواب رسول اللہ صلی مبلغان کتاب و سنت اند چه نبی اسلام ملگری دا قرآن و سنت تبلیغیان دی و اجماع هم با قرن ایشان مفوت بودا او اجماع چکم دا امتک که زمانی سر تردی دا صحابه و سر اگر جمیع بعد ایشان مطعون باشن کٹول صحابه یا بعد فکر مطعون شی و با تزدیل و تفسیق تفسیق متصیب گوند اگر اگر تا دا گمرائه او دا فسق نسبتو شی نو اعتماد از کل دین یا بعض دین مرتبه میں کرتا تھا نو اعتماد دا ٹول دین نا یا دا بعض دین نم چرش دا مودود سے کتاب دے دا کتاب دے خلافت ملوکیت اغلی کی فضا پرمت رنان میں کی قیادر عثمان معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکے کم معیار چاہے بکر صدیق کو عمر پر اگو ایدم پورا ان کے ساتھ چل گیا ہوئی بڑے بڑے وہ دے اور مال اپنے اقربا کو دی بیاوائی پسا پا نمبر 107 کے قیادر عثمان نے افریقہ کا خمس ایک مرتبہ عبداللہ ابن سعد کو اور دوسرے مرتبہ مروان کو عطا کیا تھا دارنگ 106 نمبر تھا پہ کوئی ہر عثمان نے بڑے بڑے عہدے اپنے رشتہ داروں کو دی بیا 116 نمبر تھا پہ کوئی ہر عثمان کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا اور غلط کام غلط ہی ہوتا ہے چاہے کوئی بھی کرے دارنگ لکھی 153 کے پہ 138 تھے امیر معاویہ باغی تھے باغی استغفراللہ آدارنگ 139 کے لیے قرآن مجید کو جنگی چال کے لیے استعمال کیا حاکم مقرر نہیں کہ دو جنگی چال ہوتا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیا وہی 143 کے اگر صحابہ نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ماں صحابیت کی رعایت سے اس کو اجتہاد نہیں قرار دے سکتے تو معاویہ کے ہاتھ میں اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبور مرحلہ تھا 148 148 150 152 153 158 163 165 172 306 174 175 188 سپیوں کو تو اٹھو علم دا کبک واسی نکلے تو صحابہ کرام خاص کر رہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پخپل کتاب کی کتابوں سے موجود تھے اور لڑکڑی تھی نہیں بعد خلق کو لڑکڑی نہیں تھی لڑکڑی اس میں کتاب موجود تھے پوچھ لولا لولا فضل اللہ اس تلقونہ کل چغسل تا درور رو پجب باندے یا جرور تا درور رو پجب باندے اوی تا پخلو باندے آگا چی نو تا لپاگی من دلیل اگو مان کو تا پاگی من دلیل معمولی خبری او دوائی دا خوڑی خبری تا پی مودود سے والے بندامے مودودی سے اب دوائی بندامے نا بندامے او صحابہ خیر کے بندامے شد علیمہ تا کی ایمان دوائی امان گو سن بہو چی مگا جما اسلامی ہوتا مگر روڑے مسلمان ہاں دیکھ مہتا کافران ہوئے مگر صرف دعا ہوتا ہوئے چھے کم اکرم دور پوئے چھے مشر سے ویدنی تو کسرہ دا پوئے نا بیان اور پس دیدین بیان خدا پوئے چھے دے پوئے چھا او کنے دی خبر چھے خبر خوشی تو دا کم بیان پہ کسرہ دا پدی یا سیاسی جماعت خدا غدا فائدادا خبری ندین اختلاف کی تو کدے شے اللہ معاف کی لیکن اگا وہ سر پدی خبر کو متفقی دا سڑے مودودی سر نو نا مودودی خلاتی نو دے خلاتی نیشی اللہ فضل وار کی دکا دکا دیو چت خلق صحابہ کرام اس پیندم تبنی ولا ولا سمعتمو اولنا کلتا سواری لی درونا تو ولی ونوی تاز ما یکون لنا یعنی مناسب لنا چی خبری کم پا دی باندی چرت زمان خلا چرت دورا غٹو خلق پا دی خبری سبحانکا پاکی دتا را هادا بوتان عظیم دادا رغلوی دین تم وای کنا چی دا برمایا رضی اللہ مبارکی دیو شیعہ دیو رافیدی دخلینا دیو دروغ دین دو واقعی دخلینا خبر آشی و دا دروغ دی دا دروغ دی زمان خلیر نہیں جائے چھے مگد صحابہ بارک دا پکواسو کو زمان وڑی خلی دی یا دکم اللہ نصیت کئی تاتا ان تاوزو لی اللہ تاوز لی مثلی چی چاری امراو نگر دی پشان دی دی تا چرم پشان دانوئی ان تاوز لی حادا دانوئی چی بیاد آئیشی رضی اللہ بدنام کراو نگر نا دی پشان چاہتا بل صحابی یا صحابیا چه بدنام شیعه ده چه اگه کتاب بگر بکواتو نکل بره آبادان چه ریم این کنتو مومنی که چه ریتاب دیمان وارا وی بینو اللہ و لکم الحیات اب یعنی اللہ سادو پارند اللہ الاخبال و اللہ و علیم حکیم و اللہ پو حکمت والا ده این اللہ دیم حبونا یکن آقادان چه خقی انت شیعت فاخشتو چه خردشی بیهایی پا آقادان که چه ایمان راور ده دیل عذاب درنا پا دنیا و آخرت چه سوک صحابہ بدنام آئیم تو دا پا مؤمنانو کې بیهایی خوري نو دله په آخرت کې عذاب دی په دنیا کې عذاب والله یعلم الله پوه دی تاسو نه پوهیږئ ولولا فضل علیکم او که چېرې فضل الله په تاسو باندې رحمت الله قرآن سنت وي نو الله به شرمولی وي وان الله او یقینا الله دې روبره مهربان ډېر مهربان یا ایو الذین آمنو ای ایمان والو ای آغازان تاسو منل ارد فاشی د تاسو منل اغه اصول او مبادی درد فاشی لا تتبعوا خطوات الشیطان مده تاسو قدمونه شیطان باندې شیطان قدم سره چې صحابی بندامه دار صحابیه بندامه ومن یتبع خطوات الشیطان او چې تابع ورو قدمونه شیطان حق پرته بدنام کو یقینا دې چې دا شیطان چې حکم کوي بن فاشای په بهای باندې او منکر په نارو باندې او که چېرې فضل الله فضل باندې رحمت الله د به پاک کړه ستاسو نه څوک چره ما لیکن الله پاکي چاله چې خوشي الله دې ورته دغه فوزات ولا اتل اول الفضل منکم او کمې دې کې یا قسم دې نخري دې اعلان چي شي او قمه دې کوي یا قسم دې نخري خواندان دا فضل سره او د مال خواندان د مال او د فراغت ايو تو دور کول نه خپلوان ته مسکینان ته ابو اجر دې فض فلار ده لکه د دې آیت شان نزول ده ته چې کله حضرت ابوبکر صدیق خبر شو چې په دې کې حضرت مستا هم شامل دي نو حضرت مستا او د غمور با ابوبکر صدیق دې کروڑای خړه د پپو ترو لوري و خوري و دې دل تیا چې خبر شي دیم پکې ده آ قسم خو په نور به دی دیم کروڑا نو خدا مور او ده غوسه شو نو الله وجه دا سکه خیر هغه غلطی شی وکنه او ما پی غوخت نه نو تو ته ما پی وکا هغه مهاجر ده خپل دیم ده مسکینم ده مهاجرم ده واشه نو خیر ده کنه اته خو خیر الله تحبونا ولیعفو او خامخا لري دي کی دړنه بدی داغه هغه مخه مخده وړي داغه ده پتاي نه بایکاټ د وتر نه کوي الله تحبونا اته نو خو خو چې بخنو کی داو تعالی چې دارا له بکر دي کوي استغفر الله په دې قرآن چې ماته ما پیاده او کی یو دم یې غي ده بیا یې غي سره دغه شروع کړ اي پس صاحب کرام په قرآن باندې یو دم په عمل کو یو دم یې عمل شروع کو هغه له بیا اگر خپل اسلام صبر کو والله غفور رحیم الله دې به خدای مهربان ان الذين يرمون المحصنات یقینا اکتان چې بدنامي پاک دامن بے خبر مؤمنان فلان کړي شي په دنیا او آخرت کې دی عذاب لوی پاک دامن صاحب کرام پاک دامن نه دي اول هغه غافلات نه دي غافل نه دي بے خبر نه دي اته په بدنامي لګي نو د دنیا د آخرت دواړو عذاب د شروع ظالمه لعنت لعنتی چې مرغون شوې د دواړو دنیا یو مته شادو علم اکسن ته یاد کړو چې کوئی به کوي په دی باندې به نه پجبې چې بدی بیان کړو صاحب دا چې به کوي کی پای دې لا ته نه چې پلاتونې لیکلو صاحب بدی دا پرتو دا به کوي کی اخ په دې چې په دې خو تل واه دا د کوم صاحب بدی په بیان نه پدابدا چې دې کوم کې پدار کې پوره پوره ورکو دې ورکې دې تعالی بدل دې پورا اپو وجه چې خن الله غد حق اقرن بل حق اوس په پوشي الخبيثات پليت خبرې پليت خذل الخبيثين فر پليت خسړو دي اپ پليت سړي د فر پليت خذو دي وطيبات اپ پاک خذل فر پاک خسړو دي اپ پاک خذل فر پاک خذو دي عائشه رضی الله عنها فاقوا انا غ پاک لره هغه پلید نو ان نبی صلی الله علیه وسلم پاکو ام پاکو او پلید مناب یا دوی معنا الخبيثات پلید خبر پلید خبر صاحب پر نامو للخبيثين د پلید خلقو کار دی ور خبيثون ا پلید سړي پیدا دی پر پلید خبر صاحب په پتر دوی او پاکی خبری تطابه و سفیده لی طیبی ده پارده پاک و خلقو دی و طیبون او پاکی خبری لی طیباتی ده پارده پاک و سرو دی و طیبون او پاک سری ده پارده پاک و خبری پاکی خبری چه ده صحابه و سفیده لکه شاید عبدالعزیز رحمت اللہ علیه صفائی کرده ابن العربی رحمت اللہ علیه صفائی کرده او دارنگی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ منہاج السنہ لکھ صحابہ صفائی اکڑا نو لائے کا دا شاہ عبد العزیز اس تحفہ اس ناشرے ہو نہیں کرا او اب ابن العربی رحمۃ اللہ الغواسم من القواسم اغدا ہو نہیں کرا دا صحابہ صفائی اکڑا نو لائے کا دا پاک خلچی مبارکونا بیدارے دا پلیت خبرن یقولون چوائی دا پلیت خلک اگر دا کرکل کرو حضرت عثمان خود دینا بیدار ہوں چلوی لوی دیخ پلوان ورکو معلومی دا بیت المال پلوان ورکو لهم مغفرتون دی پاک ور پلا بخنا داوری دا بیدت منده او تقوى عذاب و عذاب یو الذین آمنوا و ایمان والو مدد که کرو تا غیر بودو چنوی ستاتو کرو تردی پوری چیزاتو غاڑی تاتو و تسلیمو علا آلیا او سلام باوچه پا پل آل بانده پا کرو والو بانده حتی تستعزینو مانا که حتی تستعزینو ده خو استیناتی والرانا مطلب چه سلامو که نزان سر مانوس کسا و تواج زفلان که ما صحابو ترکا دوا اجب اسلام علیکم تک تک تک اسلام علیکم زفلان که ما دیتا استیناس مطلب دعوة دوائی چه تک تک تک سوکی زیما تسوکی زیما کانا تمانا بیده نو تسوکی صحابه بلیلی رو غصه کردن یو دل یو صحابی در رکت راغلی وی تو که وی انا اصحابی در یا هذا مالی سنیقون یو قال له انا ای دا سوئی زمان دا ملگنی چه دا قدوم انا لی نموالا کن اخبرا و دا کرنی دانا چه زیما زینا نمو تواهی و دا فلان که من و تسلیم علی آلیہ السلام وی بچاو کئی پکور والا باندھے ذالکم خیر لکم دا کار غوری تعالی دا طریقہ چی پردی کور تنزی بی آوازا بی جلتا دا غوری تعالی خامقات از پن واخ لئی فیلم تجدو فی احدا پتکنو وی تلپدی کور کی سوک ورو تا کوئی سلامو کئی تلے وی دری تلا اسوک راو نو تا یا آواز چاو نکو نمد دنکی تردی پوری چیجا دوک رشتا ہوتا دا نکی گما کور کلاوم در نمدا دغه کیدې چې دنه چر تقلم لې اته دنه لاړ شي نو مړ بدی کی یا بایو تختیا ته به گیر شي خره وای دغه لا کړه اته بدن به گیر کی وای قیل لکوم اكو چر ویل چې ته ارجو واپس شای او فرجو واپس شي کله کور نو غراوته چر نشته سره ته چا ته بول زل فلان کی یرا خو نه راغره ان که تالی دلم نه چه راغله کور ته ستامه کی دنه شری نو ته بوای نه چه غمولی چه دنه شو کور ته پای خا ان فرجو کویل چی و افات سړی نشته رست برا دی الان که ستامه کی دنه شری نو تو خا فرجو نو واپس شی واس کالا کوم دا واپسی دیر صفای دړو نو ستاره بر صفا پات شي اگر تال ته ولاړی نو هغه کور سړی به غوسه شي ربه دي ته رخصه مړه نه یو ملاوې تا ته نو بیده ته به دي کې نو هغه سپایي هغه دغه دښمني به جوړه شي دوستي به په دښمنۍ کې بدل شي لاړ شه نو بل وخت سره ملاوې شو ورځو خو درغلم اما خو لیدلې چې کور خو ابا تا ته به وایي چې او د دې وجه نه شي راوته څه چلو کنه کله کله ځنه ته مجبوري سړی نشي راوته یا ته وایي چې نشته کور کې واخه جي سمال برا دي پلان کړه بیا راشه خیر والله بما تعمل عليم الله پاوان تاسو کوي په ذات نشته پتا باندې ګنا چې دا نشي کورون ته چې نیوی استوګن والا په دې کې ستاسو سامانی اوټل له تو ته نه کی اجازه مغواړه یا منډای دا یا دکان دې دا نشو ته یا اجره دا نو دا شانزه خیر دی خو چې کور وی اقی ته به اجازه خامخه واړې که ضرور دی که ترور دی که خور دی که کانت کده فلار دی بلکه که خپل کور دی اون چې دین ټوخه وکا ورټا کو ټوخه وکا چې دا نه کېدې پر دای خضر راغلی ستا کور کې چې په ډاډه باندې شیدا چې دا کده وې دات نه نه غلا چې خدای منډي کې پر دای غریبان چې کور ته دی نو خا بخا سټوخه مو کو خپل کور ته والله علم الله په دې پاغه باندې تاریخ کار کوي افاج پټو یې تاسو قل المؤمنون قد بما تعملون ومؤمنان ترو ته چې کته دي کې خپل نظرونه پر دې خدمت خبره شي نو کته دي ګور و احفظوا فروجهم حفاظت دي کې د خپل عورتونو ځکه نظر وي او فرج وي چې په نظر باندې وکړه او نظر یې کته نه کو ته فرج حفاظت نه کیږي بیا خامخا وزینا کوم تعالی کېږي ذالک اذکارم دا نظر کته کول پر دوه خو ډیر څه فائدہ د زړونو د دې په اړه باندې صفائی ان الله خبير ما يصنعون الا خبره په باندې دی کوي او مؤمنانو خود چې کته کی خپل نظرونه پر دې سړیو مخ لراشي په لار نو کته دی ګل واخفضنا فروجهم اي فاده دې کوي د خپل عورتونو ولو دین ان دې ښکار کوي دین ته ونه پلټون سنگار مگر هغه چې ښکار وي دین الا ما ظهر منها نه بعد خلکو مخ غسه چې خیر که مخ اولادونه ښکار شي نو دا جایز دی ما خره مخ وګوره ولا درمنا بحمرنا او خامخا تاودگی غټ غټ تادرونه په خپلو اړخونو باندې چې جامې پټې شي ولا وبدین دین ته نه انا د ښکار کوي خپل دینات مگر د دینات نه مراد مخ کې څوک بدن وکړه ورب دین دین ته نه د ښکار کوي خپل بدن نه مگر هغه چې ښکار وي دی بدن نه کم شه دی مخ اولاس ٹھیک شو او دې راکیو انا د ښکار کوي خپل دینات یې خپل بدن مگر خاوندان ته پلاران ته او خاوند افلاران د خوندان ته نو پلار د خوند تم بدن خر کول شي پورا ادمون تم بدن بدن خر کول شي او ادمون د خوندان ته پر کټو ته د بلی خدي اګه دم خر کول شي رو دم خل خر کول شي عجیب خبره د دینت نه مراد چې کوي جامی دي خا د خدي جامی چې ګم دي دا د په ستر کې شامل دي ګوره یو د ستر بدن ایو د حجاب ستر بدن د خدي ټول بدن دی او دا چې ستر د مستثنا مخ د نه مطلب دا دی چې په کور کې خدای ګرځي نو مخ دې نه پټي خیر دی یا که موس کوي نو مخ دې نه پټي ستر د مستثنا لا ته مخ دا د موس په اړه کې یا په کور کې پوه شي یو د حجاب دې ته چې بهر کلو دي چې ځان یو غټ څادر تا وګړي دی حجاب نو حجاب دا شي چې په دې کې خپل جامې هم پټي ا کور کې چې کوم جامې دې د ښکار کېدوي اغه با چې بهرو دا دا په پټي بعد غر مودا چل کړی چې بخې پټ کړی جامع لا د ښکاری اگر دا غلط دي ا بعد خلکو دا د بورکی ته چې بای باندې سلمس تاریخ کړی اغه بورکی لا د تماشین د دې بورکی نه پد بل بورکا چول پکاري دا کدا د دینت جامه را دغه بعد خلکو صادرو دا ته چولی چې بای عجیباج به ګلنو عجیباج به ان دغه پټ کړی نو د کسادر چې رقم د شو شاره د دې لپاره بل سادر به چې ګوره د قدم د زینت او سامان د جامع او د سادر پوش نو کوم خلک چې د استثناء کوي چې الا ما ظلم منا نو بیا به معنا ولا دین دین دونه ان د ښکار کوي خپل بدنونه زینت د مر بدن شکه نه مگر هغه چې قروی بدل نه غوښمه شه مخالفت خټک شو نو بیا مخ کې ولې دربنا خامخه تاو دي ګل خپلو لولي صدر په خپل خون باندې ان ښکار کوي خپل بدنونه بیا دین ته بدن داخلي مگر خپل خاندان خان ته بدن خر کو جاي شو او باندې پلار ته بدن خر کوي پورا خدا او خاوند ته پلار خر ته بدن خر کوي نه اذن کې زینت چې ما ته وي چې دا د کور نه چې بهر وځي د کور نه بهر جوړي نو لوی صادر روزان نه تاو کی چې دا د زینت د جامع د پکې پړ شي حتی چې هغه لاندې کما پیدار چولی چې هغه مخ کولوي هغه پکې پړ شي او سجل بکی د کور دې صورت عذاب وګورلګا انته کې بیا وایي نمبر 59 یا یو نبی او پیغمبر اسلام کل له دواجګه او بی بیا خپل تا په بناتګه الونو خپل ته ونی سال مؤمنین اخذو مؤمنات یدین علینا من جلابی بنا چې را ځوند دی کی اتنا ځوندول ته را ځوند دی کی علینا په خپل مخونو باندې په خپل ځانونو په مخونو من جلابی بنا سیصد صادرو دینا یعنی یو پلو دی پر مخ را ځوند کی یو یو عالم دغه چاوي جدي څه مطلب دی اگر دا صادر دا سي په سر کوم دا سي دا سي او دا سي پورا او بیا دا سي کوم ایا سره خو دا دا دا لګي یو سترګه ښکار کی بس یو سترګه به ښکار دوه سترګې نه او چې دک آیات دلانه مفصل دي ته دغه صورت عذاب ته اون سړته ده نه پوه شي نو دې کې زینت امر جامع دي خام جامع به پټي نو چې جامع پرده ده اندامخ مینی خلق پا مخونو بانده بیشه ما خوال اخکارا که نو خوارت غر کرو ده خد ده بوداوالی ده دوانه پر ده مخ نلگی ده دارنگی ده خایس پا ده مخ نلگی اغاز ده رسول بعد بگوی سترگی خیره سترگی دلتا که ده دو بعد ده غشی و مولیانه جمع اسلامی آنده ای خد وداته ده غد غد سترگی تورکی بیو داده پا اخکارا که ده ویداده ای سطر که ده سترګې به ښکارې چې صرف سترګې ښکارې سترګې به دواړه ښکارې سبلای کوه ناسو اعلان دا کړو چې موږ به دا مخلوط تعلیمونه ختم مخلوط تعلیم ختم نه کړو او مخلوط د سبلی شروع کړو خدای سړی په ګډوډ ناسو ادا اسلامي ښه خلکو ټول ښه اسلامي ښه د جړ نه وباسم ولا بدین دین ته نه انا به کارګي بل دوه سنگري جامع خولي مگر خاوندان په کور کې شو شاکی او بای نه پلا یا پلار خاوند دی ویني خیر پلار دی نه خپل جامع یا پلاران د خاوندان سخرم که خپل جامع دی د انګور دغه سخرم د پلار په مرتبه کې د خیر دی او بای نه یا دامن زامن که خپل جامع که خپل مور ویني خیر دی او بای په ورته نه یا دامن د خاوندان د بنی زیه د خاوند بلې خزیزه هغه هم د زوی په مرتبه کې ده هغه کده دی مور دی منا سکه مور جامع ودي خو خیر آی خوان نه یارونه دی رور کوي د خپل ته خور خپل جامع دوک سیګار خیر دی یا زامن د ضرورو رویونه اوبانی خواتین یار ویونه کوي خور دی خوخري نو خوري کوي خیر دی او نساین یا خدای مؤمنه خدای دی نه مؤمنانه مؤمنه خدای مو کدی جامع دی خیر دی یا صاحبی داشت چه کافی را خدا یا کتاگش خدا اگه تا وم دا گرد شو چه جامع پا کور که نخیی که کتاگش خدا را دیل فکار چه پرده تی نو کی خواشن او ما ملکت ایمانون نا یا اگه چه مالکانی ویلاتون اخبال یعنی بین دی اوین دی خیر دی کدی جامع دی پا کور که اوی تابین یا اگه تابیدار خلق چه نوی خواندان دی شود دست دا دې بوډاګان چې بالکل پیس کړي دا غي دې طرف ته سر ته شوق نه پیدا کیږي بعد دا ته ته اوسېره ورځي دا غي دې طرف ته خیال بوډای نه هات کوه بوډا سړی انا هغه خیر ده کده کاغه د خدي دا جامع وې دي کنه نو خیر جایز دی ولا او ته پر لذينا یا ماشومان هغه چې نی خبردار په پټو خبر ده خو دا دې ماشوم چې دا پته لګي چې د خدي د سړی او بل څه ته معاملي نو هغه خیر ده کنه جامع ویني نو کم الکان چې په دې خبر پويږي نو هغه نه به مخ ته خپل جامع پټي دا ته ماشوم رسو کار دین سبا دا دوه درو کار ماشومان کی ته صدور پیندو کم چې پیندو شپو کار خو پارته پوجي ټي وي ګاندي او د شیان دی موبایل په دې کې ورته تخ کار شي چې خدي څنګه سړی څنګه ولا درنه بیرجلینا دا سلورم خان او خپل راخ انی راخ لاته خپل خپل مکلا د فار چخکار شي اج پټی دا خدای ډول سنگار نه پخپوی پایل وی یاداس کې بنگړی خدا ته نه دي چې بنگړې شرنګو کی اخ په پایل شرنګ دار په دې باندې قیاس د دې کولما چې په لار باندې دي خدا اتر باندې لګی دا حدیث کرا دی چې چا اتر لګو دا دا شل کړي سرزینا شو د بل سړی سپېمو ته چې دی اته دا تر وی لاړ نو دا شله کدي سرزینا شو یو روایت کرالي چې د فکر چې کور ته وفات لاړ زیات ولان دي دې سرزینا شو دا اتر باندې لګی ها کور کې دې اتر لګی خاون ته او جو کور نه بهر دې اتر باندې لګی او تو وی لاله او تو ادارنګ په موټر کې پر دې سړی ته ریواد دې دي کدا چې ډرایور دې دې کنه خاون بو تر کی نی یا بو تر بچی کی نی یا بو تر پلار کی بیا ٹھیک نا په موټر کې ډرایور تر دې ګوري شاپینګ لاو دا کله بازار مو کې یا مری ته په ځان نه بده ګوري او تو بیل الله اتو بوته الله ته جمن ټول او ایو المؤمن او ایمان والو کدا کارونه مخکړي ته به واته چاله د مافي ټیک د دینه باب نه کړی خدا غلطه غو نه شي دي کنه نو مافي غواړم الله ان شاء الله ته مافي وکي بیا باندې کوم لا لګون تولون خامخه کامیاب شي وان کول ایام من کو او نکاو کوي د لوندان ایام د ایم جمع دي ایم کل ذکر الله ان شاء الله امام راضي وي او کل ان شاء الله ذکر له لها ام آغا سړی ته وي چې خدای دی او آغا خدای ته چې دای خاون دی یا خاون کړو او خاون مړ شو یا طلاق کړی دا یا سړی او خدای کړو او خدای فریخ دی یا مړ شو خدای ام کې دی چې خدای نشته پیلا دا ام دی وان کې ول ایام منکم او او په نکاو کوي د لوندانو ستاسو نه او دغه نیکانو د غلامانو د ویلو ته نیکانه د کوي چې د خپل ځان بچکول غواړي نو خیر و نکاو له کوي کنه یا کونو فقرا کچری د محتاجان تو چر غریب دی اماده نشته یغنی مولا فضل مالدار بکی دی لاله خپل فضل نه دا څو شخص یو سره د غیس کسب دی کسب سمه نخري چې واده و له کوي یو دغه کاروبار شروع شي الله به مالدار کړه الله وکم منه والله وات رلیم الله فراخ الموالا ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحنا چې په کوم کوم اګه غلام یا ویزا نه رخت را ور پسې دی ولیستعفف الذین اخم خد زاد بچ کی زیناونه اګه ځان چې نه مومن نکاح تا کد نکاح تر دې پورې مالدار کې دی الله د خپل فضل نه حدیث کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاسون کلم حقن علی اللہ دریکتان دیج در طول اللہ بانی حق دین اللہ پدان حق لازم کردین چه دده امداد بکی المجاہد فی سبیل اللہ چه اس رے جہاد کئی ان اللہ بدا اجتون پر وانا کہ اللہ دی رید العفاب آغا سڑے چی نکاہ کور واری دید پارا چه دا زینان بچن اللہ دا غمدد کئی والمکاتب اللہ دی رید یرید الادا او آغا مکاتب چاگا داغا مالک فیسی ادا کر واری اللہ داغا امداد کئی نو دار اندر تب وی ولی استعفی فی اللذین او زان استعفا مانا زان بچکول دا گنانا طلب دا غفت طلب دا فقدامان طلب دا عفت ولی استعفی فی اللذین او خام خام زان دا بچکی دا زیناونا آکدان چې نمونی طاقت نکاح زنا دې نه کوي ځان دې بچ کی اوای چې زبا نکاح کوم تر دې پور چې ماندار وګ دي له خپل فضل نه نکاح بو کی اوس پیغام وکم پیغام ادب آکدان چې لټی طلب کوي عقد کتابت دا ان چې مالکانی ستاسو لاتونه دو عقد کتابت کوي دیسره کچر پوي تاسو په دې کې د خیر غلام دې وی ذاته آزاد دل غواړي پاکستان تو کته ده به خیر کاری چو دی له خیر نه زاد کا او ور کوي دی ته مال ده الله غنه جر کوي تاسو ته او ولا تکلو فتاتکم او دور موږ په خلیجنا کو باندې بی غایب په کنجر تو باندې دا و مکم ده ان ارادنا تعاتنا خصوصا کدی اراده کوي پاک دامن جن کوي دی او تو چې کالج کې داخلو ما اغه کالج یونیورسيټي چې سړی خود ګډوډ دي اغه وای چې نه ته خودی کې نه داخلي کوم دې کې الکان ته نه دا به وای دغه کډو ډاکټر نه شوي نو بیا په پتا رښتن راځي اګه تا ایم اونو کو په بیا رښتن راځي او ځنو ما او ته نه ته وځو بیا په حضور باندې ما نو دا ما کوي کنه دې تب ته ورنه حياتي دنیا دې پر چې ولټوي ته سامان دنیا ته چې ایم او کې بیو کې پیسه وګټي ظالما این اراده د توای قید اتفاقی دا معنی دا چې یو جنا پاک دمن نه غوړ بیا په پړوا چې کوم لا کی زی دوزی نه دا معنی دا یعنی بعضی نه کای دا دي چې قدرتی هغه کې حیاوی او وینا د جین د نظام کې پرنس سړی دی او د په دغه کالج کې نه دی کې د کار او سړی ګډ وړ جنا کای ګډ وړ دی نو خصوصا دې خلکو باندې ظلم ورول ولي کې دا مطلب دا چې تب تو ارنم ارزل حیات دنیا ته لټه سامان د ژوند دنیا چې دا ډاکټر شي یا انجینر شي یا دې له خرشته ملو شي ظالما او چا چې دا کړی دی ته باشي دي کوم خلکو چې په جنکو باندې ډاکټرای پاس کړی دی او بواد کړی دی خلکو ته او ته دور په مصیبتونو کې دغه جنہ کوي چا په لې بچیم دي نو بچیم لوی ور واړي په بندو کرای به هم کوي نه نوکری پرې خدای شو ته او نه بچی لوی نو بچی یو ځای بل ځای لویږي او دا نیمې شپې پورې هلته په هسپتال کې ناست دی خاوند دلته په کور کې ناست دی خاوند راغلی چوټي نو په کور کې بیا ماشومان سنبالی او کم کور ته چې غلطې پیسې راشي د ښدو پیسې هغه کور کې برکت هم نشته دا نوټ کې ځان سره په کم کور کې چې غلط پیسې ښده د ګټې شی نه دی ښده د کور شی دی بل ښده بیا بیماری راځي په میاشت کې ودل دی بیماری د حید نو په دغه حید په بیماری قل و اذن فاطر النساء قل و اذن الله دا تقدیر دی بیماری ده په دې کې د ښده دماغ چړ چړ شوی دا چې هغه برداشت پکې دی اول تک به باس وته خبره کوي او دا به تخفی وسه ژوند دی کله په خېډه کې بچي آداب یې دفتر ته بدی افرادو خلکو خدمتونه کوي دا خزر ظلم نه ګوري اساس دی کم خلک چې خزر ظلم کوي هغه کور به تر کامیاب نشي هغه کور به تباہ و بربادي هغه کور کې به امن هم نه وي هغه کور به خیر دی زمون څو رشتہ دارو نو هغه په جنه باندې ډاکټر کوله یو حالت ته واده کړه هغه حالت ډېر تکړه ده کو هغه ته چې دی ډاکټر بس کوي د وی دی اخیری کار دی هغه ته اخیری کار دی نیم کار دا پرې دی میاشت ده به ډاکټر کوم نه نو کری په نو کوم څه کوي د وی نه خیر ده هغه ته ډېر وي په ګوره بیا به خپای وره ا دې پیتې مخرا وي مې کوي په لکه دا یو نه مره دې فدا ډاکټر پاس کړه نو بیا دا هغه واده جوړ شو نو هغه چې واده کړه هغه کور کې نو دا دیوی د نو کړګا وې نه دا ته په داسې وسه وشي په زما بلا تنخوا دا هغه چې په انګلند منګلند دغه دایکه سي انجینیر دی هغه څه پیندل دره کله کله کوم دولت له کده تنخوا زما دوره له تنخوا نه وې په دې کې تا ساتل شم پیڅه چت نشته هغه جنې غریب هغه ادک کښه پښه وې ته به چاره ولای نه کې ویما ډاکټر دی کوي نه باندې کوله کنه وینه باندې کوله تاسو چا وی ما وته چې ما کوي زموږ یو ملګرو نه په دور باندې ډاکټر کوله نو سمودا باد نو نه راته بیا سمودا باد را ما ته ولې پلان کی ویرا غچینه می داخله کړو تا وی چې جنه کوي مخلوق تعلیم خني اما په ډاکټر کوله نو ابتابات کې می داخله کړو دلته کوم مخلوطو دلته مې ته کور واغ ته خدای د وزر دی رشو ما په دې په تور او په 60 ټنګ کوله ما ما تا اوس ما داته وکا و دې خو به کنه بیا وا ما دلته ته دی ورکا په دلته نه ولي نو باندې سره په دې باندې کوي نه کوي هغه به کم سره چې خدای په تو ته بلاس دي سي نن سره د خدای په زور بلاس دي شي په دنیا کې نه دله دې داغه دکاندارو تاریان یې خینو کوي چې دا کبرو دکانې کړي او خځو لدار چې خځې سودا اخلي ځان چې څنګه په دې پیسې اخلي پوه نو خیر ما یو دله سړي دې ورکم هغه وی نه اندر لمر ورکم چې نر لې ورکړه انر لې ورکړه نو بس دې مر نر کار کور یو نر کار کار کور کار کوي او خځه کور کار کوي دا کوم نو کار دا غو نو کار نو کار دی په تور نساء کې تاسو لوسی د 44 کې الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا په سبب دا هغه چې دوی خرج کوي سړي د حاکمي نو چې خدم خرج کوي نو دا حکیمت مندي د خاون کور به روانيږي زګه یو ورځ دا ته یو ورځ ته کور وینځي بل ورځ ته کور تبا کوم یو ورځ ته کپڑے وینځي یو ورځ دوی دمنو کرے ما یو رب به چې ته سنبال یو رب سنبال یو رب ډوړې ته پکې یو رب ته پخو ما اکور وکړ سمې وکړي کور خو نه ته به وري سړې حاکمي چې ګټه کوي او خدای کور کې نه استه چې خدای مو ګټه کوي ان کور روان دی ګوریا ساده ولا تکرو اذور مو کور پجې کو پر باندې فکاجر تو باندې خصوصا کې را ده کوي د جنه کوي ته پاک ده منه دې پاک تاسو ولټوي اسا ماند جو دنیا او چا چې زور کوپلی جن کو باندې پکا جوړتو یقینا الله پد زور د دین نه په خونګه مې روان دي او ترغیب د قران چې دا احکام هغه سره منل شي قران وایي په دې احکام هغه سره عمل کول شي قران وایي ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات فذکر راولګر مون ته احکام واضح د اصلاح معاشره د دفر پاشا ومثلا مرزین خلو حالات تباید آکر چې مخکې تیر شو چې تیر شو مخکې سار چې هغه په دې عمل نو کړی دا ایسا انجام شه تبا برباد شو ومودت للمتقین انسیت دیغن فارد فرزگارانو زبست خان نور بست بابا